Middernacht, maandag 12 september, Dick ter Hark met het NOS Journaal. Nederland steunt de voordracht van Jörg Asmussen, die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. Asmussen moet Jürgen Stark opvolgen, die vrijdag opstapt omdat hij niet eens zou zijn met het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. Volgens de ECB legde Stark zijn functie neer wegens persoonlijke redenen. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmussen wordt nu door Duitsland voorgedragen in de eurogroep. De eurolanden moeten zijn kandidatuur steunen, waarna het Europees Parlement en de ECB hun goedkeuring moeten geven. Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën is de Duitse Asmussen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. Griekenland voert een extra nieuwe belasting op onroerend goed in om snel aan extra geld te komen. De heffing wordt geïnd via de energierekening, zodat de bureaucratische Griekse Belastingdienst wordt omzeild. Het begrotingstekort moet nog dit jaar 2 miljard omlaag om in aanmerking te komen voor het volgende deel van het internationale steunpakket. Een van de zoons van Muammar Gaddafi, de 36-jarige oud-voetballer Sadi, is in Niger. Hij reisde met een konvooi dat door Nigerese regeringsmilitairen werd onderschept. Het is onduidelijk wat er met hem gebeurt. Eerder trokken al twee Libische konvooien met toestemming Niger binnen. De Duitse stad Noordhoorn krijgt geen Nederlandse burgemeester. Frans Willemme uit Twente verloor met 57 stemmen verschil van zijn Duitse tegenstander, de directeur van de dierentuin in de grensstad. Willemme heeft zich bij zijn verlies neergelegd. Hij was kandidaat van de rechtse partijen. Acteur Jacob Derwier heeft de Louis d'Or gekregen voor zijn rol in Kinderen van de Zon. De Theodor voor beste actrice is toegekend aan Elsie de Brouw voor haar rol in Gif. De publieksprijs ging naar de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Luca. Het weer dan nog. Buien, die trekken weg. Vannacht is het droog met minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog met wat zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de beste van echte Janne van Poont. De herhaling van de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Mijn naam is Jan Roos en Jan Dijkgraaf, ja, die ligt in zijn nest in Friesland. Je kunt nog één keer inbellen in deze show. En dat is voor het enige echte Janne radiospel. We moeten namelijk nog steeds van onze laatste echte Janne t-shirts af. Het gratis nummer daarvoor is 0800-1121. We horen dit uur pornostem Kiel Holland en Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk. En we gaan zo eventjes naar Janne Bier, maar we gaan eerst even naar Marcella Mesker. Want de finale is bijna tot ontknoping gekomen op de US Open. Marcella. Ja, ik kijk naar het matchpoint voor Sam Stosur. 6-2, 5-3 voor de Australische. Maar ja, ze mist het matchpoint. Het is trouwens haar tweede matchpoint. En Serena Williams, die leeft nog deze game. Ze serveert zelf. Het is nu 40 gelijk. Maar wat een sensatie. Want Serena Williams was dus zo zwaar favoriete voor haar 14e Grand Slam zegen. En dat gaat ze nu misschien niet halen. 6-2, 5-3 voor de Australische Sam Stosur. Die staat in haar tweede Grand Slam finale, maar won er nooit één. Nou, misschien gaat het nu gebeuren. Het is juice. En daar komt de tweede service van Serena Williams. Return van Stosur. De rally. De Australische speelt heel aanvallend tennis en krijgt nu haar derde matchpoint. En wat staat ze goed te spelen, die 27-jarige Australische. Serveert uitstekend. Geweldige kickservices. Dat zijn van die services die enorm hoog opstuiten. Ze dirigeert met haar voorhand van links naar rechts. En normaal gesproken haar wat mindere backhand is heel solide vandaag. Nu het derde matchpoint voor Sam Stosur. Maar Williams serveert. Kan de Amerikaanse zich uit de problemen serveren? Daar komt de service. De eerste service is uit. Het scheelt een haar. Maar de bal is ver genoeg uit. En dus moet er een tweede bal komen. Dan moet ze de zenuwen koel houden. Tweede service. Voorhand return van Sam Stosur. Een hele goeie. En Sam Stosur wint. Ze gaat door de knieën. Het is onwaarschijnlijk. Ze wint haar eerste Grand Slam titel. De coach en de aanhang omhelzen elkaar. Want dit is toch wel heel bijzonder. 6-2, 6-3 verslaat ze Serena Williams. Ik kan me niet herinneren dat iemand de Amerikaanse ooit zo dik heeft verslagen. Notabene in eigen huis op het Center Court in New York. En ook nog eens op de dag van 9-11. Sam Stosur verrast alles en iedereen, vriend en vijand, en wint haar eerste Grand Slam zegen. Geweldig tennissen en een mooie overwinning. Het wordt 6-2, 6-3 voor Sam Stosur. Ja, dat was Marcella Mesker van de US Open. Ongelooflijk, hè? Samantha Stosur, die wint de eerste Grand Slam titel. Ja, vrouwentennis, daar ben ik helemaal gek op. Goed. Elke week hadden wij natuurlijk een BN'er bij ons die wij aan de tand voelden om te kijken of er nou een beetje een echte Jan is. In de Jannebie kregen we te horen wat hij of zij vond van het ene naar het andere. Hè, we moesten een keuze maken. Zo ook tuinkebouter Rob Verlinde. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Rob Verlinde. Goedenavond, Rob. Goedenavond. Alles goed? 60? 60? Ja. Erg, hè? Ja, dat zou je niet zeggen, Rob. Nee, maar dat is wel zo. Maar wat doe je om jong te blijven? Nou, eigenlijk helemaal niks. Gewoon hard werken, joh. Ja, maar je ziet er prachtig uit altijd, Rob. Als je zo op je knieën zo in je tuin zit. Met je vingers in de aarde. Nou, daarom, jongen. Dat is gewoon... Kijk, je blijft in conditie door hard te werken. Dus dat zal de reden zijn. Maar verf je haar? Hè? Verf je haar? Ja, dat doe ik een kleurtje erin. Maar ik ben nog niet eens zo grijs. Oké. En verf je snor ook? Ik heb helemaal geen snor, jongen. Nee, Jan, je moet wel kijken naar SBS. Ja, je valt door de mand. Ja. Rob, jij hebt toch een snor? Nou, dat is al heel lang geleden. Oh, dat was nog in de tijd van Avro Service Salon, volgens mij, hoor. Ja, naar mij kijk gewoon naar de oude plaatjes van vroeger. Precies. Nou, laten we eerlijk zijn, Rob. Als ik zou weten hoe jij in eigen huis... Oh, dat doe je dan ook weer niet meer. Nee, je bent inderdaad. Je loopt echt behoorlijk achter. Als ik jouw programma zou kijken, Rob, dan zou er toch ook iets met me aan de hand zijn. Hè? Als een frisse jonge kerel gaat kijken hoe een andere kerel een vingerplant in de grond duwt. Dat is toch ook niet helemaal... of wel? Nou, dat maakt niet uit. Je mag kijken wat je wil. Ja, maar ik ben niet helemaal je doelgroep, toch, Rob? Nou, dat weet ik niet. Als je van thuis is, waarom zou je dan niet de doelgroep zijn? Ah, je hebt gelijk ook. Ja. Hey, Rob, maar dan kijken toch voornamelijk vrouwen. Kom op. Nou, ik denk inderdaad dat het heel veel vrouwen zijn. Ja, precies. Ja, die gaan wij dat gekke spelletje even doen, Jan. Rob, wat we gaan doen is het volgende. We gaan even kijken of jij een echte Jan bent of een Johan. Nou, kan je het concept even uitleggen? Johan wil je niet zijn. Ja, precies. Johan wil je niet zijn. Echte Jan wel. Begrijp je? Nou ja, ik begrijp het niet, maar ik ga het zelf zien. Precies. Zo moeilijk is het concept, geloof ik niet. Je hebt zwart en wit en je moet kiezen voor wit. Ik moet kiezen voor wit. Nou, dat is wat. 20 keuzevragen, 5 punten voor vragen. En dan gaan we kijken of je eigenlijk of het nog wel zin heeft. De rest van je leven. Ja, dat is erg, hè. De rest van mijn leven zelfs. Ja. Als Johan wil je niet door het leven, Rob, maar dat merk je vanzelf. Nou, laten we gewoon maar beginnen. Rob, Avro Service Salon of eigen huis en tuin? En dan moet jij kiezen, hè? Ja. Moet ik kiezen? Ja, nou, Jan zei een of. Eigen huis en tuin. Oké, kijk, D66 of VVD... Eten is ook een moeilijke zin. Nou, dat doe ik VVD. Planten of bloemen? Planten. Ja, planten. Schaatsen of voetbal? Ik vertel het tegen Ruk. Dus doe dan maar voetbal. Ruk. Wat vind jij goede sport dan? Hé? Wat vind jij... Hé? Ik heb vroeger een wielrennen gedaan. Dus dat vond ik wielrennen. Ja, dat vinden we ook wel een goede sport. Ja, doen we hem even overnieuw, Rob. Turnen of wielrennen? Wielrennen. Heel goed, Rob. Heel goed. Christelijk of atheïst? Nou ja, dan atheïst maar. SBS6 of RTL? SBS6. Nico Swinkels of Rob Verlinde? Laat ik maar op Rob Verlinde houden. Ja, natuurlijk. Spreek je Nico nog wel eens? Nee, ik spreek Nico niet. Jullie zijn geen vrienden? Nou, dat heeft niks met vrienden te maken. We waren collega's en hij woont in Spanje en ik ben hier gewoon aan het werk. Ja, jullie zijn bloedgabbers, zeg maar. Jullie zijn geen vrienden dus? Nee, we zijn inderdaad geen vrienden. We waren collega's, zeg ik net. Nee, maar omdat je zoveel met elkaar omgaat, dan kan je vriendschappelijke gevoelens voor elkaar krijgen. En die opgebloeid. Nee. Er is niks opgebloeid. Nou, zonde, man. Had het ook mee te maken dat hij aan al die meiden ging zitten de hele tijd? Nee. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, daar zal Rob even jaloers op worden. Jan, kom op. Oh ja, daar heb jij geen probleem mee. Laten we even doorgaan. Van Jolo of Rob Hoogland? Van Jolo of Job Hoogland? Ja, Rob Hoogland. Nou, ik ken ze alle twee niet. Van Jolen is het gekkie van Joop.nl en Rob Hoogland is de columnist van de Telegraaf. Nou, ik heb het wel al tegenover hoge pet van op, dus maar laten we het maar op Hoogland houden dan. Nou, je kiest wel weer goed, hoor. Ja, gewoon op gevoel, hè. Ja. Principes of macht? Nou, toch op principes. TV kijken of seks? Wat een kutvraag is dat. Nou, voor ons wel. Ja. Jouw zaak wordt het dan een kontvraag natuurlijk. Wel, hield je nou op tv kijken? Ik ga het wel op tv kijken. Okay. Cocaïne of bier? Biertje. Er staat hier nou, joh. Groene vingers of bruine arm? Ik heb groene vingers. Monogaam of vreemdgaan? Nou, monogaam hoor. Echt waar, op? Ja, laten we dat zo houden. Ja. Ja, nee, maar lieg je nou of niet? Hè? Lieg je nou of niet? Ik lieg niet, monogaam zeg ik toch? Ja. Oh, nou, ik wist niet dat je kwaad werd. PSV of FC Utrecht? Nou ja, ik hou niet van voetbal, dus het maakt mij niet uit. Maak nou een keuze. Nou, PSV. Hé? Je hebt toch een Utrechtse accent, of ben je nou gek? Nee, ik ben gek, ik begin Utrecht. Nee, is dit een Larens accent dat erop heeft? Nee. Laren, dat is eigenlijk een onderdeel van Amsterdam. Ja, precies. Klinkt gewoon Amsterdam. Maar zeg eens achterlijke gladiool dan. Achterlijke gladiool kan ik wel zeggen, hoor. Klinkt gewoon Utrecht. Nou. We gaan even door. Mark Rutte of Job Cohen? En Mark Rutte? Afvallen of accepteren? Afvallen? Ik accepteer, want ik hoef niet af te vallen. Komt dat dan? Nou, omdat ik ben niet erg zwaar. Zit je veel in de sportschool? Helemaal niet. In de sauna? Nee. Nou ja, gefeliciteerd. Dat is wel fijn, toch, op jouw leeftijd? Ja, goed, hè? Rob, Twitter of e-mail? E-mail. Schuin afsnijden of zo in de vaas? Nou, ga maar schuin afsnijden. Slaan of schelden? Nou, ik ben eerder voor het schelden dan. Turken of Marokkanen? Jezus, dat is een vraag. Ja, Turken of Marokkanen, doe dan met Turken. Waarom doe je dat dan? Omdat ik dit gewoon een hele stomme vraag vind. Ja, nou, je zou kunnen zeggen, joh, donder op met die kutvraag, geef geen antwoord op. Oh, nou, dat heb je niet gezegd. Ik moest de keuze maken. Ja, maar Rob, je luistert toch niet naar ons? Ben jij nou gek? Nee, in de vrije wereld, Rob. Eigenlijk heb je gelijk. Het is een kutvraag. Nou, dankjewel. Nou, dat zijn 5 bonuspunten voor jou, Rob. Dat is gewoon... Hey Rob, maar we hebben goed nieuws voor je, denk ik. Ben je een echte Jan of een Johan? Wat denk je? Ik weet niet wat het grote verschil is. Ja. Jezus. Ik denk dat ik een echte Jan ben. Nou, dat heb jij niet zomaar. Heb jij op school vroeger wel eens een 8 gehaald? Ik heb meerdere keren 8 gehaald en nogal hoger ook, hoor. Voor zingen? Voor zingen? Nee, helemaal voor zingen, dan kan ik nooit een 8 halen. Ja. Maar je hebt voor de echte Jannetest gewoon een vette 8. Rob, je bent een echte Jan. Ja, gefeliciteerd, man. Valt je mee, hè? Nee, we hadden niet alles verwacht. Oh, ja, nee, we hadden niets anders verwacht. Goed zo. Hé, hey Robby, ik hoor aan je dat je er helemaal blij mee bent en dat je het hartstikke leuk vindt dat je een echte Jan bent geworden. Het is feest. Ik denk dat jij morgen een paar extra viooltjes de tuin in pleurt. Ik wil je hartelijk danken voor je medewerking. En de groet aan Nico. Oh nee, niet de groet aan Nico, die zie je niet. Nee, precies. Hé, hey, Rob, de mazzel. Bedankt, Rob. Oké, jongens. Doei. Echte Janne. Ja, we zijn het eigenlijk een beetje zat. Die gasten die alleen maar over de literatuur en politiek en de Tweede Wereldoorlog en het laatste schilderij van Egon Schiele willen babbelen. We moeten ook eens de diepte ingaan met dit programma. En dat gaat vanavond lukken met niemand minder dan Yvonne Meulendijk van Zilderen. Ja, een hele goede geile avond, heren. Hallo, ja. Yvonne. Mogen wij Yvonne zeggen? Je mag ook Kim zeggen, hoor. Waar je lekker bij voelt. Ja, want Yvonne kennen we vooral als Kim. Ja, en Kim is heel Nederlands, dus Kim Holland. Absoluut. Toch? Heel Nederlands. Een geile avond om 10:50. Ja, dat kan makkelijk, jongens. Oh, ik ben meer toe aan koffie, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, goed, dat zou mijn probleem zijn. Kim, hoe beschrijf je jezelf? Wat is jouw beroep? Ben je entertainer? Nou, ik zeg wel eens, ik ben werkzaam in de erotiek. In de breedste vorm van wat je kan bedenken, zeg maar. Je maakt films, maar je bent ook veel bezig om over seks te spreken. Weet je wel, seksuele problemen. Je zit veel in de media. Ja, jij bent dus, dan weer media geil. Dat kan ik ook. Ik word van heel veel dingen geil. Ja, natuurlijk. Nou, ik ben ook gek op aandacht, hoor, Kim. Je hoeft ook niet te schamen. Maar kunnen we je gewoon entertainer noemen? Ja, zeker. Want dat ben ik absoluut ook. Doe je ook dat dingen? Gaan jullie wel merken. Ja, oh god. Nou, het is maar goed dat de camera's aanstaan op echtejanne.nl. Ja, dat het allemaal veilig is. Dames en heren, dit is alles voor de show. Hè, dus je kunt Jan en mij echt niks beschermen. Ja, ik zit minimaal een meter vanzelf en ik kan niet weg. Want dan horen jullie me niet meer. Nee, precies. En daarbij zijn Jan en ik bijzonder monogaam, Kim, kan ik je vertellen. Ja. Of Yvonne, wat zullen we nou doen? Zullen we Yvonne of Kim doen? Ik zou gewoon Kim doen. Ja, precies, want daar ben je natuurlijk beroemd mee. Hoe kom je in godsnaam aan de naam Kim? Heel simpel. Ik ging op een gegeven moment... maakte ik mijn eerste filmpje. En toen dacht ik, we moeten een naam hebben. En bij elke letter moest je betalen. Lekker een korte naam. En Kim Hol. Kim. Ik had lekker Kie gedaan. Kim, kan je toch even mij in zak houden? Maar Kim, ik moet eerlijk zeggen, dat zei ik al tegen Jan toen we deze show aan het voorbereiden waren. Ja, hij raakt opgewonden van de naam Kim. Nou, opgewonden, laten we opgewonden is wat overdreven. Maar ik heb heel veel Kims ontmoet. Ja. En alle Chinezen wil ik dan in één keer uitsluiten. Ik heb dan gewoon over Nederlandse meisjes die Kim heet. En eigenlijk zijn Kims altijd mooie blonde vrouwen. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar het is wel waar. Misschien door de Kim Basinger. Dat komt door de... ja, er zijn wel meer Kimmen inderdaad. Kim is meestal een lekker wijf, Kim. Ja, maar ik denk dat het ook wel, wel erbij hoort. Bij de naam? Bij Kim. Ja. Ja. Zijn er ook namen die bij lelijke vrouwen horen dan? Paula, nou, ik zeker. Ik denk, sommige namen, serieus, die zul je niet kiezen omdat je daar iemand bij kent, waarvan je denkt, nou nee, dat zou het dan niet Hanneke moeten zijn. Hanneke heb ik dat mee. Hanneke Groenteman. Ja, dat, ik zou helemaal met je meegaan in Hanneke Groenteman bestje. Maar mijn moeder heet Hanneke, Jan, dus hou hier even over op. Dankjewel. Maar het heeft ook met leeftijden te maken. Het schijnt ook, in een bepaalde tijd komen namen gewoon veel vaker voor. Dat is ook zo. En dat Holland dan? Want er was ooit al een pornoactrice die ook zo heette. Nee, Hollander. En het was geen pornoactrice. Oh. Nee. Xaviera, die heeft in Amerika heel veel op... eigenlijk heel veel gedaan op het gebied van prostitutie, maar nooit een film gemaakt. Ik doe net gemaakt. Alsof ik de Happy Hoeken niet gelezen heb. Dus ik denk, ik maak expres een naamfout. Maar ik leg het je met liefde uit, dankjewel. Jan. Zo ben je dan ook. Hé, Kim, laten we eerlijk zijn. Kim Holland is niet alleen maar een blonde vrouw, maar is gewoon een imperium aan het worden. Ja, ja. Hoe ziet het imperium eruit? Sinds kort natuurlijk de tv-zender Meiden van Holland. En dat was wel heel spannend, omdat ik heb altijd geroepen, ik zou zo graag tv willen maken enzovoort. Maar ja, als je bij de tv-zender komt en je komt met een concept, dan moet het of extreem zijn, hè, zoals laten we zeggen, waar ik toen... Seks voor de boeg. Als seks voor de boeg. Dat je dan zo'n beetje vieze, dikke vrachtwagenchauffeur in een badje met bonen. Dat is klopt. Een beetje, ja. Nou, de eerste 8 afleveringen heb ik inderdaad voor de modellen gezorgd. Maar toen dat ging gebeuren, toen dacht ik, nou, daar werk ik niet meer mee. Toen heb ik nog 1 man aangeleverd die geslagen wilde worden. Maar ja, toen die op straat in elkaar geslagen werd, dat was natuurlijk ook niet zo. Oh, dat vond hij weer niet leuk. Ik kan me nog herinneren, dat was echt, jongen, dat was een of andere treurneus. En die vond het dan heel erg opwindend om aan een zadel van een scooter te ruiken. Ja, toen ben ik ermee gestopt. Ja, maar weet je wat het allerlekkerste was en het allerfijnste was van Seks voor de Boeg? Want dat moet ik wel doorgeven. Dat, zeg maar, er waren heel veel extremiteiten. Maar iedereen voelde zich daarna normaal. En dat was dus een heel positief punt. Dus toen ik op de erotica-beurzen kwam, toen zag je zoveel aanloop van mensen. En die hadden echt zoiets van, ja, als je Seks voor de Boeg hebt gezien, dan is mijn fantasie of mijn fascinatie is eigenlijk heel normaal. Ja. En het heeft dus wel geholpen om mensen gewoon het gevoel te geven, jongens, jullie mogen fantaseren wat je wil. Weet je wel, maar je bent vrij om te fantaseren, maar er zijn altijd mensen met rare fantasieën. En dat was dus eigenlijk een heel positief punt. Dus ik ben gek, maar er is altijd iemand nog gekker. Dat is eigenlijk het idee. En dat is toch een goed gevoel? Buitengewoon. Hey, wat is eigenlijk het businessmodel achter Kim Holland Imperium? Ja, wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden vanaf het allereerste begin. Het meisje is waar het om draait en de mannen zijn de toyboys. Nou, Kim. Ja? Dit is een programma voor echte mannen ik en weet deze meisjes. Het, maar vergis je niet, Jan. Ik ben meer dan een enorme penis, nou. Kim. Nou, je wordt wel vaak grote lul genoemd, of niet? Maar het is in de porno altijd anders geweest. Als je in elke pornofilm die je kijkt, vanuit Amerika zeker geschoten, maar ook gewoon die er zo'n beetje gemaakt worden, wordt het altijd vanuit een man. En ik ben een vrouw en ik sta aan het hoofd, dus ik heb gezegd, ik wil het andersom. Ja. En wat krijg je als voordeel, grote voordeel? Vrouwen genieten enorm, die laten zien dat ze er echt voor gaan. En daardoor raken de mannen juist extra opgewonden. Ja. Dus het is heel positief bedoeld. Maar het businessmodel? Het businessmodel hoe bedoel is... Je, hoe word je rijk, bedoelt hij? Ik werk met... amateurs. En die melden zich aan. En ik maak eigenlijk hun fantasieën waar. Mm. En daar is heel veel... Ja, eigenlijk heel veel belangstelling voor. Dus die amateurs die krijgen wat geld. En jij strijkt de grote zakkenpoen op. Door mijn naam is dat inderdaad wat makkelijker. Nee, dus je hoeft niet te schamen. Dat is prima. Nee, maar ik schaam me wij zijn erg veel geld verdienen, ja. Kim. Ik weet het, heren. Deze show hangt vast aan stagiaires en vrijwilligers. Ja, laat eerlijk zijn. Er zijn maar 2 mensen die hier echt wat verdienen. Jan en Jan. Hey, maar over rijk worden gesproken. Je bent natuurlijk ook gewoon, laten we zeggen, een commerciële vrouw. Gerso-meisjes, willen jullie meedoen? Leuk, hè? Ja, ja, dat was een kansloze actie, toch? Wel mooier, hè? Nou, je moet het zo zien, hè? Ik vind het altijd leuk om als er iets... Kijk, er is een doelgroep voor. En die meisjes en jongens... Ik bedoel, ik heb ze nu ook even persoonlijk gesproken. Ik heb Barbie gesproken. Die zei ook letterlijk bij de Koen en Sander zo van... Ben je gek of zo? Ik kreeg een hele... Vroeg je het aan Barbie of Barbie aan jou? Nee, ik vroeg het aan Barbie. En Barbie antwoordde, ben je gek of zo? Oh, zo. Maar ik vond het hele leuk. Barbie wilde ook een beetje grappig op niveau blijven. Die bleef op niveau. Ja. Maar... Al met al, ik vond het gewoon een hele leuke reactie. En je moet het zo zien, die meiden en die jongens... ze vertegenwoordigen absoluut een doelgroep. En die bereik ik misschien nu niet, dus waarom zal ik het niet proberen? Ik heb het gewoon als een leuke, ludieke actie... als een twittertje van twee regeltjes gedaan. Net zoals jij dan in dit geval over Harry Mulisch deed. Nou, zo heb ik dat ook gedaan... En ik heb eigenlijk alleen maar een hele leuke reactie gehad. Sterretje had een hele leuke opmerking. Over. Maar dacht je werkelijk dat ze mee zouden gaan werken? Of dacht je van, de grote kijkcijferkanon van dit moment... ga ik even vragen of ze mee willen doen? Natuurlijk niet, maar dan zat Kim Holland er weer even op. Ja, het schoot gewoon spontaan in mijn hoofd. En ik denk, ik zie wel waar het naartoe gaat. Maar ik weet wel dat ze nu op dit moment het natuurlijk niet zouden doen. Maar je weet nooit in de toekomst. Ja. Vind je het krappe, meisjes? Ik vind leuke meisjes nu nog iets te jong. Maar ik denk dat dat in de toekomst daar best wel geschikt voor zou kunnen zijn. Daar is markt voor. Zeker. Ik vrees dat ik jullie even moet onderbreken. Oh. Jouw 9 minuten zijn om en we gaan... 9 minuten profileren. We gaan weer even aan de muziek. Ja, we draaien ook muziek, Kim. Ja, ik weet het. En niet voor niks, hoor. Want Jan gaat toch nog iets moois vertellen als het goed is. Nee. Oh, dat ga ik zelf doen. Zoals elke week bepalen de bezoekers van echtejanne.nl welke muziek we draaien. En elke week doen ik we dit al vaak aan de hand van het thema. Jij bent een vervelende je bent vervelende dronken, Jan, die coco. Maar met Kim Holland in de studio, dan kan je natuurlijk maar één thema zijn. Ja, en Kim Holland. En dit is de nummer 4 uit onze muzieklijst. Touch and Go met Would You Go to Bed With Me. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, wil de vrouw? Wat wil de vrouw? Ja. Of zo het eerst aan Janine vragen? Heel goed. Janine, wat wil de vrouw? Van de man hebben we het dan over, hè? Respect. Wat mij betreft. Respect? Ja, respect. Kim, wat wil de vrouw van een man? Ja, ook respect. Nee. Ik ga niet respect zeggen. Ik denk wel dat ze dat uiteindelijk kan krijgen. Ik zie het echt zo dat je als vrouw... als je gaat zoeken naar het type man wat je wil... dan is het in mijn ogen niet degene van de bodybuild, whatever. Dan is het in mijn ogen degene waar je ondeugend mee kan zijn... waar je vriendjes mee kan zijn... en waar je elkaar continu kan verbazen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik hou van een creatief persoon die je elke keer toch weer op een bepaalde manier kan prikkelen, kan verbazen. Maar ik bedoel, geen bodybuilder. Dus jij ik zegt, bedoel niet het gaat type om de inhoud. Man wat juist. Ik vind de inhoud ontzettend belangrijk. En ook om het... ik bijvoorbeeld, mijn vraag ook wel eens... wij zijn 18 jaar of 19 jaar bij elkaar, ik weet niet eens meer hoe lang. En dan zeggen we ook tegen elkaar, wat is nou ons geheim? We precies mogen zijn wie we zijn. Wij gaan elkaar niet veranderen. Ruud weet het ook niet meer, krijg ik door. Zolang jullie bij elkaar zijn. Nee, dat is het enige. Maar ik denk dat dat het geheim is gewoon. Dat je elkaar niet gaat veranderen. Je valt op iemand om wie die is. En dan zie je altijd, of bijna altijd, zie je die persoon die verandert. En die is dan met de partner erbij anders als zonder partner. Maar nou, bent, dat vind ik zonde. Je bent zelf ook een hele metamorfose doorgegaan, toch? Ja, jij liep nog langs de deur met, hoe heet het ook weer? Jawel, met de wachttoren. Met de wachttoren. Nou, jongens, kom op. Hey, we hebben nou die katholieke muts gehad van de week. Gaan we nu de Jehovah tegen hem behandelen? Nou, heel eventjes verleden. Ik wil gewoon weten wat... Jan wilde in de diepte. Ik wil vooral over die mannen hebben. Ik bedoel, wij zitten een beetje te sukkelen. Maar wat moeten wij veranderen? We hebben wel wat tips nodig eigenlijk. Maar het is toch ook mooi om te horen wat de achtergrond van Kim is? Ja, zeker. Maar dat verhaal, dat kent iedereen toch van die Jehovah's? Ja, voor mij is het volledig nieuw. Ja, Janine, maar... Ja, Jezus, je leest je een beetje... Dat gasten. Zijn je stemmers, Janine. Ik had al wel even een beetje Wikipedia. Dat is de Nou ja, goed. Moeder overleden, ik vertel het even. Oma zei, als je bij de Jehovah's gaat, zie je moeder weer. Nou, de Kim ging bij de Jehovah's en die ging zieltjes winnen en raakte daar tamelijk psychisch van. Daar was ik erg goed in. Maar daar was ik erg goed in. Ja, dat kan me eens bij voorstellen. Maar goed. Maar toch, dat was het. Heel in het kort. Ja, en dan ja. ben je van genezen en toen ging je andere leuke dingen met je leven doen. Nou, toen kwam ik erachter, want dat was het. En dat is dus ook wat ik meestal in geloven zie. Als je op een gegeven moment te fanatiek met iets bent. Hè? En dat is denk ik waar het om draait. Maar eender uit welk geloof, of zelfs welke richting. Als je te fanatiek bent, dan heb je dan verlies je iets van jezelf en dan kan je eigenlijk geen sterke persoonlijkheid meer worden. En een sterke persoonlijkheid kun je eigenlijk alleen maar worden als je je eigen mening en je eigen keuze mag maken, ook op je bek mag gaan, ook in dat opzicht fouten mag maken en daarin moet herstellen. En dat vond ik heel erg belangrijk en dat heb ik heel erg geleerd. Dat zeg je mooi. Ja. Nou, hartstikke mooi. Zeg, jongens, wat zijn we weer met elkaar eens? Kan het toch dat mannen van die houthakkers bloesjes dragen, of niet? Ja, absoluut. Ik heb, of is het uiterlijk gewoon niet belangrijk? Bij wat wil de vrouw? Ik heb ook wel dat een wife. Ja, dat weer zijn... Archie Bunker, hoor. Ja, nou begin jij, hè? Ik ga mijn jasje uitdoen. Nee, goed, ja. Janine, flikker even die sjaal van jou. We gaan, hoor. Nee, maar goed. Een houthakkershemd, ja. Nou goed, ik draai een houthakkershemd en ik heb een hemd aan. Ja, mag ik. Maar telt het uiterlijk van de man of niet? Want je hebt allemaal innerlijke dingen beschreven. Laat ik zo zeggen, als ik met films bezig ben, dan let je natuurlijk meer op het plaatje. En dan denk je van, nou, die jongen moet er leuk uitzien. Nou, en hij moet lekker kunnen praten. Dat is heel belangrijk. Maar ik vind uitstraling is wat je uitstraalt. Lekker kunnen praten, zei je dat nou eigenlijk? Weet je hoe opwindend dat is? Praten. Ja, weet je hoe belangrijk dat is? De meeste vrouwen die gaan echt daarvan... laat ik zeggen, ze genieten veel meer. Ze komen veel heftiger als een man weet hoe die moet praten naar een vrouw. Is dat zo, Janine? Ja. Nou, weet je, ik heb net gezegd dat ik niet meer zo snel iets over mijn privé-situatie zeg. Dus ik denk dat ik het daar maar even... Je kan het over een vriendin hebben. Nee, ik pas even. Als ik aan het praten ben, dan zeggen ze, hou even lekker je klepje, doe eens wat. Ja, maar je hebt ook zo'n mooie stem. Ja, dat is ook waar. Ik ben een beetje ziek. Kim, ben je monogaam eigenlijk? Ik ben absoluut monogaam. Oh, dat is want mooi monogaam betekent in mijn ogen dat de ander weet, dat de ander weet wat jij doet. Dus in dat opzicht ben ik absoluut monogaam. Ik ga nooit vreemd, maar ik doe het wel met anderen. Oh, ja. Maar dat is mijn partner is het daarmee eens. En hoe zie jij dat, Janine? Goed, we gaan weer terug naar Kim. Geen commentaar. Maar dat is wel een hele leuke opvatting van monogamie aan zich, hè? Ja, maar zo werkt monogamie toch? Ik ga dit ook een keer uitleggen thuis. Ik weet niet of ik dat thuis uitgelegd krijg eerlijk gezegd. Nou ja, goed. Met dezelfde overtuigingskracht als ik iets vertel. Ja, zou dat ja, zijn? Dat lukt wel, hoor. Maar wij zijn, echte Jannen zijn monogaam. Extreem. Ja, weet ik. Ja, en dat betekent dat we helemaal niks vertellen thuis. Nee, we hebben gewoon niks te vertellen. Nee, we hebben niks te melden. Ook niks te vertellen, inderdaad. Daar heb je gelijk in. Maar monogamie in de ouderwetse betekenis, daar zie je niks in. Is dat slecht voor mensen of niet? Nou, ik ken zo ontzettend veel mensen die vreemd gaan bij het leven. En uiteindelijk een hoop gezeik krijgen. En uiteindelijk zoiets hebben van, Jezus, was dit het nou echt waard? Dus heel simpel, als je zulke dingen wilt, dan moet je er gewoon met elkaar uit zien te komen. En als je huwelijk daar gewoon voor klaar is, dan moet dat gewoon kunnen. Maar wat gebeurt er nou, stel dat je dat wil, maar je partner wil dat niet. Dus je zegt, nou meid, laten we eens even wat vrijer zijn. Ik wil monogaam zijn, maar wel met anderen het kunnen doen. En als jij het weet, en dan gaat het om goed en dan, gaan we wel, dan komen we er wel uit. En dan zegt die partner, joh, pleur lekker op joh. Wat moet je dan doen? Ja, nou, dat is altijd het risico van natuurlijk heel eerlijk zijn. Aan de andere kant kan het betekenen, in mijn ogen, dat je misschien toch niet echt bij elkaar past. Want als je één keer met een ander iets wil, wil je waarschijnlijk ook vaker met een ander. En dan kan je beter iemand tegenkomen die toevallig in een paraclub bent tegengekomen en die hetzelfde denkt. Dat is mijn Ik hoor zo langzamerhand een rubriek aankomen, Kim weet raad. Nou, dat heb je al gedaan, toch? Ja, dat doe ik soms bij Robert, ja. Daar word je niet helemaal gek van, al die kneuzen? Nee, ik vind niemand als kneus. Ik, dat meen ik echt serieus. Ik vind het ontzettend leuk om altijd oplossingen te zoeken. Maar ik wil altijd wel met korte oplossingen komen, weet je wel? Want hele lange verhalen, ik denk dat mensen daar niet veel aan hebben. Dus ik kom liever met een oplossing als de mensen denken, ja, we hebben mij niet gewerkt, ik liever zeg sorry, dan dat ik met geen oplossing kom. Je hebt natuurlijk gekeken naar de OOOO Gerso porno. Oh, Gerso. Nou, dat werd niks. Zie je ook nog wat in echte Janne porno? jullie zijn monogaam en dat wil ik heel graag voor jullie zouden. Dankjewel. En voor we naar het echte nieuws gaan, hè, dit was natuurlijk weer geen bruggetje, helaas. Maar nog even de nummer 3 uit onze muzieklijst. Golden Earring met Long Blonde Animal. En uit 1980 komt dat nummer. En toen was Harry Muris bezig met de compositie van de wereld. Nou, dat was Langblan Animal van de Golden Earring. En daarvoor hoorde je een gesprek met Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Met Kim Holland en Jan Roos, dat ben ik overigens. En tussendoor hoorde je op een gegeven moment Janine. En dan denk je, god, wie is dat nou toch in godsnaam? Dat was dus Janine Hennis Plasgaard van de VVD. Ja, onze, hoe noemde Hanneke Groenteman er ook weer? Onze prikkelpop. Ja, nou ja, goed, het is in ieder geval een lieve meid. En, ze was vaak bij ons. Trouwens, wat we ook vaak deden, liever gezegd, elke week was een paar t-shirts weggeven. En we hebben er nog een paar. U kunt nu bellen naar 0800-1121. Want we gaan toch nog eventjes, een keer het kutspel doen. En dat is niet omdat we het nou zo leuk vinden, want we hebben het eigenlijk nooit wat gevonden. Maar ja, we moeten van die t-shirts af. Dus, laten we maar even gaan luisteren. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, het echte Jannen radiospel. Nou ja, lekker. Ik weet nog steeds niet wanneer ik erin moet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, het is heel simpel. Jelmer, onze huisgebouwter, die heeft 3 enorme leuke nieuwsfeitjes aan elkaar geplakt tot 1 nieuwsquote. En het is gewoon een kwestie te vertellen op wat erin zit. Het is gewoon eigenlijk een heel dom spel. Maar goed, we zijn er ook bijna vanaf. En waar we ook bijna vanaf zijn, zijn de enige echte Jannen t-shirt. Het is wel simpel. We hebben alleen nog maar emmetjes. Dus of je moet zo lang zijn, of je moet een dunne vriendin hebben. Bel 0800-112. Als je weet welke opdracht op welke Jelmer, wat verwerk je er ook weer in? Oh ja, welke 3 nieuwsfeiten er in het kutspel zitten. Laten we even luisteren. Van maar weinig gebeurtenissen weten we nog precies waar we waren toen we het nieuws hoorden. Zware buien trokken vanuit Zeeland naar het noordoosten. In een groot deel van het land gold een waarschuwing voor zeer zwaar onweer. Met noten lezen was het een beetje behelpen en akoestisch was het ook niet echt een hoogstandje. Nou, een best of is al niet echt dat je zegt een bijzonder goede vertoning. Maar als je nodig met zo'n waardeloos klotenspel aankomt zetten, ja, dan is het natuurlijk echt eigenlijk de ellende niet te overzien. God toch god, ik hoop toch dat jullie allemaal liggen te slapen. Maar wie niet slaapt is Niels. Hey Niels! Hoi. Hey Niels. Welke Jan hebben we? Jan Roos. Oké. Ja, Jan Dijkgraaf is eruit geflikkerd, dus je hebt er nog maar eentje. Ja, ik meen dat ze is het. Maar mag ik nog even wat vragen? Nou, vraag maar even, hoor. Is het nou echt waar dat jullie voor de zin hebben gegaan? Nou ja, het is echt waar, ja. Eigenlijk hadden we er al vanaf moeten zijn, maar omdat er nog geknusseld wordt aan een nieuw concept... hebben we een best of in elkaar gezeten. Ja, herhalingen van iets wat een jaar heeft gedraaid. Ja, het is bijna om te huilen. Maar ja, waarom niet? Ja. Ik vind het echt heel erg gewoon. Ja, het spijt me vriend, maar het is niet anders. Het enige leuke programma na 12 gewoon. Het hele fucking 1 radio. Ja, het spijt me jongen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik had het ook anders gedaan. Maar ja, ik ben de baas niet. Nee. Nou ja, goed. Heb je wel nog zin op het spel? Of zeg ik krijg helemaal maar de pestpokken met je best of? Dan moet je de pest echt goed 3 hebben. Nou ja, het is wel lekker joh. Maar ik kan nog even maar een emmetje, want je klinkt een beetje fors. Ja, nee, ik ben een beetje L. Ja, hè, dacht ik al. Een beetje L tegen het XL aan. Zullen we het toch maar even proberen? En als ik er 2 goed heb. Ach man, probeer wat. Moet je hem nog een keer horen? Ik wil hem graag nog een keer horen. Doe nog één keer voor Niels. Van maar weinig gebeurtenissen weten we nog precies waar we waren toen we het nieuws hoorden. Zware buien trokken vanuit Zeeland naar het noordoosten. Nieuwszorg. Een groot deel van het land gold een waarschuwing voor zeer zwaar onweer. Met noten lezen was het een beetje behelpen en akoestisch was het ook niet echt een hoogstandje. Nou, begin maar met de eerste 2. Niels, die moet je toch wel weten? Ja. Die eerste, dat is 9-11 natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. En die tweede, dat is onweer van gisteren. Ja, natuurlijk. Maar die derde baart me een beetje zorgen. Nou, weet je Niels, ik kan je wat vertellen. Amy Huiswijn. Wat zeg je? Amy Huiswijn, ja. Die is al volgens mij vergaan. Die zat alweer terug op aarde. Nee, je hoeft het ook niet te weten. Laten we eerlijk zijn, het concept blijft nog steeds echte Janne. Er zaten geloof ik 351 debielen op een rijtje op een brug... het langste orkest van de wereld uit te hangen. Ja, wees blij dat je niet weet, man. Het is toch om neer dood te schamen. Je zou ertussen zitten. Ja, als ik dat had geweten, had ik me echt dood geschamen. Ja, precies, jongen. Wees blij dat je het niet weet. Hartstikke goed. Onkunde is niet altijd vervelend. Maar wel kut voor mijn t-shirt. Nee, niet kut voor je t-shirt, want die heb je gewoon gewonnen. Je wint gewoon de enige echte Janne t-shirts. Ja, nog even. En ik ga hem even aan de regels houden. Kom op nou even. Ja, dat is gaaf. Je hebt hem gewonnen. Een emmetje. Doe ermee wat je wil. We scheuren wel een moutje af, omdat je 1 vraag niet hebt. Maar goed, dat maakt jou de donder uit. Hey Niels, nog even 1 ding. Het is een collectors item. Dus als je hem over een maand op Marktplaats pleurt, dan kan je je uitkering een beetje aanvullen. Nee, dit is een inspiratie, want ik zit op een elletje. Ja. En ik krijg straks een emmetje. Ja, jongen. Dus ik heb iets om naartoe te werken. Ja, precies. Lekker trainen. Niels, doe je goed. Ja, hey, dankjewel, jongen. En hou hem hard, hè. Ja. Oké, okay, hoi nieuws. Hoi. Jongen, geloof ik, ongelooflijk. Nog een enthousiaste luisteraar ook, zeg. Op een best of en met dit tijdstip. Het is nog niet te geloven, het is wel de enige. Maar goed, dan heb je wel iemand. Trouwens, laten we even verder gaan, want we moeten dit toch wel vullen, deze uurtjes. Na een pornoster, die hadden we net, Kim Holland, en natuurlijk net het kutspel, dat hadden we ook, is het tijd voor de hoofdredacteur van Playboy, Jan Heemskerk. Het lijkt verdomme wel een thema-uitzending. Hoe is het om in de voetsporen van je vader te treden? Ja, verbluffend makkelijk, Jan. Hij is met pensioen gegaan naar Texel al god jezus. Zes jaar geleden? Er zaten er nog een paar tussen. Fut. En gelukkig wel, voor het personeel. En dat gaat goed. We hebben het daar 2 minuten over gehad. Toen hij dacht in het begin van misschien moet die jongen advies geven. En ik ben net los ervan. Het was een paniekmoment. Nou, als je het nou gewoon niet doet, dan doe ik mijn dingetje en dan ga je lekker golf en whisky drinken op Texel. En dat werkt prima. Zeker. En heeft hij het wel met jou over de oplagers? Want zijn tijd was de glorietijd van Playboy. Het was inderdaad, we hebben het er wel eens over. Het was inderdaad de glorietijd. Je hoefde erg weinig te doen. Je verkocht er heel veel. En nu is het andersom. Je moet heel hard werken en verkoopt er bar weinig. Nou ja, dat heb ik dan weer. En wie is de betere van jullie? Oh. Ik zonder enige twijfel. Ja? Ja. Nee, geen idee. Hele andere tijd, hele andere baan, denk ik. Destijds kon je jezelf nog journalist noemen. Nou, dat mag ik dan ook nog een beetje. Maar vooral ook advertentieverkoper, manager. Meer dan nou? Het is wat... Commercieel? Ja, het is nogal commercieel, allemaal. Hoe is dat eigenlijk te keren, die neergang? Is dat überhaupt te keren? Het is niet om te keren in elk geval. Het is hooguit tot ontstaan te brengen, het is uit te breiden, het hele merk met allerlei andere activiteiten. Maar wanneer valt het blaadje met 20.000 kijkers? Geen idee. Voorlopig niet als het aan mij ligt. Ik bedoel, we vinden ook geld online. We zullen allemaal nieuwe dingen gaan bedenken waar we geld mee moeten verdienen. Het blijft wel een lekker ding, dat merk. Ik vind het nog steeds wel leuk. En maak je ook nog winst? Wat zeg je? Maak je nog winst? Ja. Anders dan hadden ze me eruit geflikkerd met het hele zootje. Dat is nogal makkelijk. Het is een heel duidelijk commercieel bedrijf. En dat, daar is geen twijfel over. En gelijk hebben ze trouwens. Want als het niet meer werkt, dan moet je het ook niet meer doen. Maar je maakt een blad met veel vrouwen. Mooie vrouwen. Maar heb jij ook zelf verstand van vrouwen? Vind je dat? Nee, niet echt. Nou ja, steeds meer. Want dat krijg je uiteindelijk wel. Ik ben niet van nature een vrouwenkenner. Mijn favoriete manier om iemand te versieren is een half jaar smeken. Dan hopen dat lukt ik mag. Dat? Nee, ook niet. Ja, na een jaar misschien. Maar op een zeker moment een beetje blijven proberen. En hopen dat je een keer beetje rond... invoelend doen en zo. Ja, invoelend, empathiek. Ja. Dat ook. En huilen, dat helpt ook. Huilen? Nee. Dat niet. Dat is trouwens, de vrouwen schijnen een tering. Maar wat werkt wel? Toch wel, vrees ik. Voor mij dan. Ik ben niet goed in het hele rechtstreekse van... met zullen we neuken? Nee, dat wordt hem niet. Nee. Dus het zal toch inderdaad aardig moeten zijn en begrijpend. Echt? Begrijp je ja, dan? Ja. Begrijp jij vrouwen? Nou, ik kan in ieder geval heel goed doen alsof... Ja, wou ik zeggen, je begrijpt ze toch niet, mag ik hopen? Nee, uiteindelijk toch niet. Want dan ben je een godswonder. Nou ja, goed, dat ben ik ook wel een beetje. Nee, het gaat erom dat je moet, Jan, dat weet je zelf ook heel goed. Jij kunt het ook als geen ander. Als je dat stoere panzer aflegt, dan stap je op jouw roos af. En dan zeg je, schatje, wat je vanavond allemaal hebt gehoord op de radio, je weet dat het niet waar is. Hè? Ben jij een poezeltje? Ik zit nou al bijna te huilen, Jan. Ik denk dat zo bij jou ook een beetje gaat. En ik gaf niet zo heel goed, maar het gaat ook in dat daar een heel ander mens over die deur de rempel straks gaat stappen. Dijkgraaf is een schatje. Hij heeft zojuist zijn duurbetaalde baan bij de publieke omroep opgegeven voor zijn gezin. Ik bedoel, hoe metro is dat? Ik vind het, nogmaals, dat zijn de manoeuvres waar de vrouw heel blij van is. Nou heb ik er alleen, dus... In die zin, nu heb ik al een vrouw, dus in die zin heb ik er niet zoveel aan. Die hou je daar ook wel, denk ik. Dat denk ik dat het wel zo is. Dat is een goede zit. Die minnaressen die mag je nu ook gewoon, denk ik. Dat is zo erg. Ik denk niet dat bespreekbaar is bij ons, eerlijk gezegd. Nee. Ja, okay. Nee. Bij jou wel? Nee, absoluut niet. Nee, dat... Ben je monogaam? Ja, natuurlijk ben ik monogaam. Ja, en echte Jan is ook monogaam. Dat is wel vorige week ook al geroepen. Wil een liefhebber? Je kijkt. Ja. Je. Ja, precies. Dat moet. Je praat, dat vind ik ook, moet ook kunnen. Ja. Ik vind het lijkt mij heel moeilijk om in een leven te zitten waar het nooit meer mag dat je met een andere vrouw praat. Of het gevoel hebt dat je, als je zou willen, dat je misschien wel over een half jaar met haar naar bed zou kunnen. Maar dat is dan wel genoeg, weet je wel. Maar en wanneer is het vreemdgaan eigenlijk? Praten mag? Ik heb het laatst nog aan collega Saskia Noord gevraagd. En alles waar zij definieert iets als... Alles waar je de slechte gedachten bij hebt. Slechter. Dus, ja, eigenlijk dat je zou denken, nou, dat kan ik beter thuis niet vertellen. We hebben zo ontzettend leuk zitten praten over onze voorliefde voor kuilenporno. Of, kuilenporno? Keiharde. Porno. Jan. Ik denk, porno in een kuil, of weet ik veel. Is Duits, dacht ik dat het was. Of je hebt toch, weet ik veel, ergens op een bankje hand in hand gezeten of zo. Van die, foute shit. Dat ja, kan al, dat dan kan is het vreemd gaan. Dus als je eigenlijk denkt, van, oei, dat had niet gemoeten. Ik begrijp hem, hoor. Ja, dus als er eigenlijk een soort van liefde bij komt kijken, dan kan het niet meer. Ja, misschien wel erger is dat, hoor ik, dan zomaar dronken, brute seks. Dat hoor ik vaak van vrouwen. Maar dat menen ze niet trouwens, Jan, dus probeer het niet. Ik vind dronken, brute seks ook zo mooi. Dat bestaat namelijk helemaal niet. Nee, ik kan het niet als ik dronken ben. Je ligt gewoon een beetje te Sorry, Erik, ik ben nooit dronken eigenlijk. Nee, dat is waar, jij drinkt te weinig van echt, Jan. Hey Jan, ik zag dat jij bij Speakers Academy in te huren bent vanwege je... je kennis op het gebied van gender marketing. Ja, mooi is dat. Ja, wat is dat in godsnaam? Geen flauw idee. Het zal ik je verklappen. Dit is heet nou doelgroep schrijven. Hoef ik jou niets over te vertellen natuurlijk. Maar even voor de luisteraar dan. Ze hadden me gevraagd of ik mezelf daar wilde promoten. Aangezien niemand, maar dan ook niemand mij wil. Weet je, ik probeer het nieuwe Jort te worden. Dat snap je. Want dat lukt niet. Nee, geen schijven kans. Nee, dat weet ik. Maar je kan het toch proberen. In ieder geval het financiële deel ervan. Voor de rest hoef ik dat ook niet zo erg. Maar ja, niemand wilde mij. Dus die aardige mensen die zeggen, nou, schrijf dan eens een column. Dus toen ben ik gaan nadenken hoe ik mezelf zo goed mogelijk zou kunnen promoten. En dan probeer je een beetje in te leven in wat die mensen, veelal marketeers en directeuren van bedrijven, dan leuk zouden vinden. Nou, dan heb ik gedacht, misschien moet ik een stukje nieuw jargon bedenken. En? Nou ja, dat was gender marketing. Ja, ik weet nog altijd niet wat het is, maar... Maar je bent nog niet ingehuurd ervoor? Nee, compleet kansloos. Dus ik zal tot het einde van mijn dagen moeten blijven tobben in de marge. Weet je, dus, ja, het is jammer. Wat is je volgende baan? Ik weet niet of ik nog een volgende baan krijg, Jan. Ga je dit blijven doen tot... Ik mag toch hopen van wel, want anders wordt het echt moeilijk. Veel leuker dan dit wordt het niet. Hoe oud was je vader toen hij stopte? Ja, nee, ging met pensioen, maar dat zal wel niet lukken. Dan moet ik nog 20 jaar. Ja, en die pensioen bestaat dan niet meer dan, hoor. Nee, dus ik en op je 70ste, ja, heftar kan het ook, dus je weet het niet. Maar het, ja. Nee, ik weet het echt niet. Ik hoop dat het heel veel geld betaalt en zo. Ja, nou, hartstikke goed. Hey, trouwens, heb je niet een keer geschreven over je sterilisatie? Gadverdamme. Ja, daar heb ik wel eens over geschreven, ja. Maar hoe is het daarmee? Uitstekend, dank je. Nee. Nee, maar dit is een radioshow. Jan, er luistert toch niemand s'nachts. Nee, ik schaam me er helemaal niet voor. Nee, het leek mij destijds een puikenoplossing. Twee kinderen down the way, hoe zeg je dat? En toen, helaas liep mijn eerste huwelijk toen toch stuk. Nooit verwacht, maar verdomd, het gebeurde toch. En nieuwe vrouw, die toch ook wel weer een kindje wilde. En dan mocht je dus terug, dat is vervelend. Hoe doen ze dat trouwens? Dat is getubed, toch? Ja, weet ik veel hoe dat precies werkt. Maar ik kan je wel vertellen, als je voor hen die daarover nadenken. Dat de heenweg is oké. Okay. Het enige enge moment is dat je voelt weliswaar niks, maar je hoort die schaar. Meen je dat nou? Ja, dat hoor je. En je denkt dat je het voelt. Het is heel spooky. Nou, ik voel het nu al, joh. En er staat zo'n juffrouw over je heen gebogen, die dan vriendelijk naar je lacht. Maar dat werkt dan toch niet op dat moment. En dan lig je daar en dan doet ze stiep. En het gaat ook tergend langzaam. Hey, dit was de eerste bal, zeggen ze dan halverwege. Maar ze knippen hem helemaal af. Ja. Gadverdamme, ja, jongens. Maar goed, dat is, in principe is dat toch erger dan die terugweg. Dat is een operatie, daar ga je gewoon onder zeil. Maar het is nasty business. Dat is het enige. Maar heb je het gevoel dat je je mannelijkheid verliest? Of niet? Ja, compleet. Nee, hoor, ik vond het over het algemeen vooral voordelen hebben. Meen je dat nou? Ja. Wat dan? Nou ja, je bent niet meer vruchtbaar. Dat is een belangrijk voordeel in sommige omstandigheden. Maar ja, ze zitten wel aan je heilige buitenboordmotor. Ja, nou ja, ik zou het ook in retrospect... Ik weet niet of ik er reclame voor ga maken. Nee. Ik zou liever mijn been afzetten als ik heel eerlijk ben. Zou ik ook niet doen. Wat mij betreft heb je ook echt anti-reclame zitten maken ervoor. Want ja, ik voel het nog eigenlijk. Het is ook echt niet leuk. Maar goed, weet je wel, dan krijg je van die argumenten van... ja, maar wij moeten altijd de pil slikken en zo. Condooms, nou ja, er is nu... daar kunnen we wel even reclame voor maken. Van die hele dunne, hè? Extra sensitieve condoom, ik zal de fabrikant niet noemen, maar... Begin met een D, eindigt op Urex. Ja. En daar verwacht ik toch wel veel van. Maar ja, Ik heb de dokter wel eens gebeld, want je hebt dus de prikpil voor mannen, hè? Ja, maar zou jij als vrouw ooit een man geloven die zegt, ik ben aan de pil? Nee, maar luister, ik wil het wel, want ik hoef ook niet overal kinderen. Dus dan krijg je gewoon een spuitje één keer per maand. En dan ben je dus ook onvruchtbaar. Nee. Maar dus ik bel op, want ik had er van gewoon voor gelezen. Ja, ik wil de prikpil. Toen zei de dokter dus, ja, dat krijg je alleen als je syndroom van Down hebt. Nou ja, dat kan toch wel. Ja, Ik kwam bijna in aanmerking, kan ik zeggen. Dat, ja, dat bedoel ik. Dat scheelde verdomd. In welke arm zitten ze bij jou? Nee, maar laten we eerlijk zijn, maar waarom, dat is toch een oplossing? Want die meiden die raken helemaal in de war van al die hormonen van de pil en de ellende. Of is dit... Maar zou dat bij mannen niet zo zijn met die prikpil? Ik denk trouwens, dit is wel hele feministische praat. Ja. Begrijp je dit? Beginnen erover. Nee, maar die prikpil, zou jij dat, nou ja... Nou ja, nee, liever niet. Nee, ik ben niet zo van het... Ik heb dit al gedaan. Ik heb nu ook gezegd dat tegen mijn vrouw en allen die nog mogelijk volgen als ik oud en mijn vrouw dood is, dan dat doe ik niet meer. Ik ben klaar. Ik heb mijn plicht gedaan. Maar ga je nog een keer trouwen dan? Nee, dat dacht ik vroeger wel. Ik dacht aan 4 keer 8 kinderen en een klein kasteeltje, maar dat gaat hem niet worden. Dat is te duur. Ja, begrijp ik. Puur natuur, bijpunten of kaal? Heb je de godsnaam over, Jan? Ja, niet over je baard. Oh, vagina's. Ah, daar gaan we. Oké. Okay. Puur natuur, bijpunt of kaal? Nou, ik moet zeggen, de grote bos heeft één voordeel. Je kunt wijdbeens fotograferen zonder dat het meteen gynaecologische toestanden worden. Dat was vroeger zo, hè? Dat iedereen een enorme bos. Maar ja, dat maakte wel van hele sexy poses. Nou, daar houden we niet meer van. Mensen tegenwoordig vinden schaamhaar vies. En onhygiënisch, dat is er ingeglipt. Kunnen jullie overigens vertellen dat dat niet waar is? Checken nog, het is beschermd, de delicate foef tegen bacteriën. Dit eventjes medisch nieuws van vandaag. Maar als je mij vraagt, ik ben niet van kaal. Dat vind ik toch wat 13 allemaal. Maar ik ben ook oud, daar hebben we het al eerder over gehad. Ik weet dat tegenwoordig wil iedereen kaal. Maar 1 op de 6 vrouwen maar is te kaal nog. En de rest... In grote meerderheid. Het heeft een beschaafd streepje of de onderkant bijgeschrapt. En hoeveel doen helemaal niks? Mm-hmm. Hoeveel doen helemaal niks? Nou, niet veel. Nee, maar nee. Percentage gelijk. Nou, laten we veel doen, 6-7%. Die laat het echt tot halverwege de dijen staan. Maar je praat er toch over alsof het je vak is, maar wat vind je zelf? Nee, ik ben van de flinke streep en van ondermacht van mij schoon. Dat is Brazilian, toch? Is dat? Weet ik veel of dat het Brazilian is. Ja, ik weet het ook niet. Maar... De ene keer zeggen ze Brazilian als ze gestript bedoelen, weet je. Maar volgens mij is dat een dun streepje. Zo klein, noem het een landingsbaan. Een uitroepteken. Ja, weet je, je moet toch iets hebben in de sfeer van de vrouw is volwassen. Het landingsbaantje. Ja. Dat klinkt toch ook lullig, hè? Wil je nog meer weten over mijn vaginale voorkeur? Uiteraard. Jazeker. Ik ben ook niet zo van de spaarpotjes. Wat is dat nou, Jan? Tegenwoordig is het ook weer zoiets. Daar heb ik vooral met vrouwen die klagen daar veel over. Die zeggen, ja, jullie laten altijd van die keurige spaarpotjes, van die dichte kutjes zien. Zo van dat de echte vrouwen, zeggen ze dan vaak tegen mij, hebben ook net de labia minoris, we gaan even platijn. Binnenste schaamlippen, ja. Tussen de buitenste uitpiepen. Dan zeg ik, ja, dat weet ik. Maar als wij dat fotograferen, dan zeggen jullie weer dat we porno maken. Mm. Dus wij houden het heel decent. En als je alles wat ziet, dan is het allemaal keurig gecamoufleerd. Maar wat doe je nou als je een vrouw hebt met die grote binnenste schaamlippen? Enkel probleem mee. Nee, maar je zegt dat je dat weghaalt dan. Nee, we halen het niet weg. Wij fotograferen zo dat allemaal buiten beeld blijft. Want anders krijgen we weer van jullie met je pornoplaatjes. Dus je doet het ook nooit niet gauw goed. Wat het gek is, het wordt... Maar waarom is dat dan porno? Als je gewoon puur natuur laat zien? Nou, laten we het zo zeggen, Jan. Het werkt wel een beetje zo, is de ervaring. Dat als je een vrouw met gespreide benen en je kunt zo het geslacht inkijken, dan gaat er bij ons, dan komt er een gek stofje los. Dan kunnen we de rest van die foto wel laten zitten. Want dan kijken we alleen nog maar naar het... Ja, naar de oorsprong, zullen we maar zeggen. En dat is niet de bedoeling, want wij zitten niet voor niks met make-up en haar en leuke lingerie en poses te doen. Dus wij dimmen dat een klein beetje, zodat je als het ware de complete plaatje je opneemt. Hè? Maar goed, als we dat dus zouden doen, dan zouden wij binnen de kortste keren weer worden beschuldigd van pornografische tendensen. Maar nu worden we dus, ja, jullie geven een slecht beeld van vrouwen, want echte vrouwen voor pipsen zien er anders uit. Jong, je weet niet wat ik allemaal meemaak. Ja, in Amerika is geloof ik een noodzaak, hè, voor de Playboy, dat het gewoon eruit ziet als een spaarpotje, zoals jij dat noemt. Ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat... Je hebt ook die documentaires wel gezien natuurlijk een paar jaar geleden, dat er doktoren bestaan die volstrekt normaal geschapen meisjes gaan zitten bijscheren, omdat de moeders van die meisjes denken dat dat niet hoort, die vieze lippen. En ja, er zijn gekken. Maar laat gezegd zijn, hier nog eens door mij, vrouwen doen het wel zichzelf aan, hè. Waarom? Want er is geen kerel die je uit bed zal schoppen omdat je een wat rommelig kutje hebt. Dat is mijn ervaring. En dus die vrouwen die praten zich dat zelf aan, dat niet hoort en dat het weer anders moet. Want die discussie, dat laat ik me ook niet meer aan. Maar waar doen ze dat dan? Hm? Waar doen ze dat? Doen ze dat op de tennisclub? Het elkaar aanpraten? Geen flauw idee. Want ik lees al die damesbladen, professioneel. Maar dat lees ik toch nooit, eerlijk gezegd. Nou, nee, dat is misschien ook nog... Nou, trouwens, dat is wel degelijk aan de orde geweest al, ja. En dan meestal de protesterende sfeer. Hè, van, nee, dat kan toch niet waar zijn? Dat we dat nou ook al moeten gaan doen? Maar dat hoeft helemaal niet. Want niemand zegt dat ze dat moeten doen. Wij niet. Nee, maar jullie laten het niet zien. Dus eigenlijk propaganderen ook dat normale beeld is. Wij laten sowieso geen kutje zien. Nee, dat niet. Bij Davy wel trouwens, hoor. Hm? Bij Davy deden jullie dat wel. Ja. Per ongeluk. Oké. Okay. Heb ik even gemist dan. Ja, Davy heeft geen spaarpotje. Nou ja, Jan, je leest toch je eigen blad wel? Oh, ik bedoel, kijk de plaatjes van je eigen blad. Nee, dat principe bij ons is, we laten nooit vagina zien, tenzij per ongeluk. Nou ja, dat valt dan inderdaad wel. En dat komt enige regelmaat voor. Dat is ook wel weer goed, want anders dan... Wordt te braaf. Ik weet nog wel van vroeger, want ik moet toegeven dat ik vroeger altijd... Dat deed ik altijd net of ik de Playboy kocht voor mijn oom. Dat zei ik dan bij de sigarenboer. Ja, mijn oom is jarig, dus kunt u voor mij deze Playboy inpakken. Helemaal mooi ingeplakt. Met een mooi klein, hoe heet zo'n ding, zo'n krulletje erop. En die nam ik dan mee naar huis en dan scheurde ik eraf. Want dan kon ik de Playboy kopen. Lang verhaal, maar... saai ook wel. Nou ja, saai. Nee, ik ben het wel met Jan eens. Ja, met welke? Ja, met Jan Heems. Dit is meta, hè, trouwens. Oh, ja. Maar daar waren toen die schaamlippen... werden dan met zwarte puntjes nog weggewerkt. Met zwarte puntjes? Ja, dat wordt gefotoshopt. Toen de tijd hadden ze geen foto's op waarschijnlijk. Maar daar deden ze dan zwarte puntjes op. Je bedoelt net als misdadigers, een balkje. Ja, alleen met zwarte puntjes, zodat zeg maar, het vlezige dan niet zichtbaar is. Ja, laten we het zo zeggen. We doen het niet omdat we het ene soort kutje mooier vinden dan het andere soort kutje. We doen het omdat we geen pornografische plaatjes willen maken. Dus wij, ons zijn alle kutjes even lief. Laat ik het hier nog één keer gezegd hebben. Wild, ruig, keurig, het maakt ons niet uit. We houden van alle kutjes evenveel. En nu gaan we het even over mannen hebben. Ja, voor de vrouwelijke luisteraars die er nog wel zijn. Ja, dan haakte er net een paar af. Die vonden dit niet leuk. Maar ja, goed. Ja, sorry, maar je vraagt er naar. Ik wil proberen. Ja, nee, jij kan er ook niks doen. Dit is ook echte Jan. Hè. Dit is geen meidenprogramma. Links of rechtsdragend? Ik links. Ja, wat zegt dat, Jan? Dat ik bij, zoals gebruikelijk, bij het grote gemiddelde groep hoor. Is dat want zo? De meeste mannen zijn linksdragend. Meen je dan? Ja, dat is zo. Ja. Er is ook echt naar alles onderzoek gedaan, geloof ja, ik. Ja, bizar. En ik weet het ook allemaal. Dat is pas erg. En maar hoe komt dat dan? Geen flauw idee. Dus geen psychologische verklaring? Nee, je ene bal hangt ook lager dan je andere, zeg het maar. Ik weet het niet. Is dat ook links? Dat zal dan wel rechts zijn, denk ik. Nee, maar dat heeft met de ruimte te maken. Ja. Dat is gewoon heel simpel. Dat is het, ja, nee. En je zegt, ik ben in alles gemiddeld. Ik heb gelezen namelijk, de gemiddelde mannenpenis is 12 tot 18 centimeter. Heb ik in jouw column gelezen. En daar zeg je dat je dan weer niet gemiddeld bent, Jan. Was dat, heb ik dat ook geschreven? Nee, ja, volgens zeker. Mij. Ik weet wel dat ik recentelijk nog iets geschreven heb. Het was een onderzoek dat de man die het vaakst kon klaarkomen in een uur... kon dat 16 keer. Ja, en jij miste dan 15 keer. En ja, precies, was die column heb je over. Precies. Volgens mij stond daar geen tussen in. Maar het was te gemiddeld dat ik 15 was. Nee, Jan, 12 tot 18. En toen zei je dat je groot geschapen was. Oh, ja, dat is ook zo. Niet zo heel groot, maar dat is 18.1 of zo, weet je wel. Dus ik zit er... Ja, dus is het belangrijk eigenlijk voor mannen? Nee, ik heb het dus laatst ook aan jouw nicht gevraagd. Dus je weet, wisselen wij veel informatie uit. Ja, en die is vrijgezel de laatste tijd. Ze heeft dus nog geen antwoord, nee. Heeft heel wat onderzoek niet, gedaan. Volgens mij heb ik groot nieuws. Oh, meen je dat nou? Ja, maar goed, misschien mag ik dat dan niet zeggen. Tuurlijk als jij het nog niet weet, dan... Een man of een vrouw? Ja, wel met een hele knappe man. Knappe man, ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, nee, maar wordt helemaal niks verteld. Ja, sorry, ze was op mijn verjaardag. En nou, daar hadden we het niet over. Ik heb haar dus gevraagd, maakt dat nog uit? Ik denk van wel. De vrouwen beweren altijd van niet en nee. En als je alle zenuweinden zitten in de eerste 3 centimeter aan en clitoris. Maar ik geloof er geen reet van. Dat is een grote samenzwering. Tuurlijk zijn die grote piemels belangrijk. Nou ja, we hebben het heel lang over vrouwen gehad. En we sluiten dus dit interview af met grote piemels, Jan. Ja, het is niet anders. Zeg maar. Ja. Jan Heemskerk, hoofdredacteur van Playboy. Ontzettend bedankt dat je bij Succes Jan met het zijn. Blad, Jan. Ja, dankjewel. Jullie met, nou ja, jij met je nieuwe leven, zou ik haar zeggen. Jan. Dankjewel, we gaan jij het ook, Jan, natuurlijk. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. 1 uur, Dick de Hark met het NOS-journaal. Nederland steunt de voordracht van Jörg Asmussen, die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. Asmussen moet Jürgen Stark opvolgen, die vrijdag opstapte, omdat hij niet eens zou zijn met het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. Volgens de ECB legde Stark zijn functie neer wegens persoonlijke redenen. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmussen wordt nu door Duitsland voorgedragen in de eurogroep. De eurolanden moeten zijn kandidatuur steunen, waarna het Europees Parlement en de ECB hun goedkeuring moeten geven. Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën is de Duitse Asmussen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. Griekenland voert een nieuwe belasting op onroerend goed in om snel aan extra geld te komen. De heffing wordt geïnd via de energierekening, zodat de bureaucratische Griekse Belastingdienst wordt omzeild. Het begrotingstekort moet nog dit jaar 2 miljard omlaag om in aanmerking te komen voor het volgende deel van het internationale steunpakket. In Duitsland is een Intercity in volle vaart tegen een paard gebotst. De locomotief raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet verder kon rijden. De 300 inzittenden die op weg waren van Berlijn naar Hamburg moesten met een andere trein hun reis voortzetten. Het paard was vermoedelijk losgebroken uit een weiland. De trein reed volgens de Duitse politie op het moment van de botsing waarschijnlijk 160 km per uur. Het paard heeft de botsing niet overleefd. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stosur. Ze won in 2 sets met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Het is voor Stosur de eerste enkelspeltitel in een Grand Slam. Ze won wel al enkele Grand Slam titels in het dubbelspel. Morgen wordt de mannenfinale gespeeld. Die gaat tussen de Servier Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer nog hier en daar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog, met vooral in het oosten dan wat zon. Later op de dag opnieuw regen en motregen. Het wordt een graad of 20 morgen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, welkom terug bij het beste van echte Janne. Mijn naam is Jan Roos. Ik hoor net trouwens dat er staat een paard in de gang. Er staat een paard op het spoor is geworden. God, wat een slechte grap. In ieder geval, in dit uur hoorden we een aantal politici die bij ons te gast waren. En dat waren niet de minste. Maar om te beginnen met iemand die eigenlijk al dit gesodemiete op zijn geweten heeft. Ja, want het is tijd voor de man die ons mogelijk heeft gemaakt. De man die bij Poont bekend staat als Ome Roon. De intellectueel van de PvdA. Oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En nu backbencher. Weggekropen achter de brede rug van Job Cohen. Ronald Plasterk. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in Goedenacht. Ja. En spijt? Nee. Nee? Nee. Nou, dat is dan mooi om te horen. Nee, ik heb geen moment gehad. Ik ben... Waar heeft u het over? Nou ja, ik neem aan over het feit dat ik... daar ging ik maar vanuit, want u zei... Ben dat ik in de kamer ben gaan zitten. Nee, nee, nee, nee, oh, sorry. Daar had ik niet over. Link. Over Poont. Nee, Link. Nee, Link. Wacht even. Het vertrek van Link. Ja, ja. Nou, dat vond ik wel, ja, hoe zou ik zeggen, naar. Ik heb die mensen ontmoet en van die redactie. En dat waren allemaal hele bevlogen. Lieve mensen. Ja, idealistische mensen, dat meen ik echt. En, maar ja, het was daar alle signalen stonden op rood. Het was, de financiën gingen niet goed. Er kwamen allemaal negatieve rapporten over de organisatie. En hun eigen doelstellingen haalden ze niet. Ja, het was eigenlijk helemaal niks, hè? Nou ja, dan kun je niet anders. Dus nee, het was echt... Een groene omroep, hè, moest het zijn, geloof ik. En dan laat ze Floortje Dessing voor 2 ton de hele wereld rondvliegen. Nee, maar kijk, wat je moet doen als je als minister over zoiets oordeelt, dan krijg je adviezen en dan wordt het beoordeeld aan de hand van hun eigen voornemens. Hè. Dus je wordt voor 5 jaar als aspirant toegelaten. Mag je je eigen criteria maken, maar dan word je dan wel beoordeeld. Eén daarvan was bijvoorbeeld om leidend te zijn op het internet. Ja. En interactief. En daar was niet zoveel van gekomen. En ja, dus ik vond het echt jammer. Maar slaap je daar slecht van zo'n beslissing of niet? Nou, uiteindelijk niet, omdat het, ja... Er waren 3 adviezen, die waren alle 3 eigenlijk, ja. Stonden stoplicht op rood. En dan, als ik dan nog zou gaan zeggen, ja, maar ik vind jullie zulke schatten van mensen, dan wordt het echt willekeur. En dat zou je niet willen. Dus... Nee, en het gaat niet om hoe lief ze zijn. Het gaat erom wat ze op televisie brengen. Ja. Dat was niet best. Nou ja, het gaat er niet eens om wat ik ervan vond van wat ze brachten. Maar wat er dan, hè, je bent toch bestuurlijk verantwoordelijk. Het gaat niet om de toevallige smaak van de meneer die op dat moment die positie heeft. Kijken jullie wel eens naar? Nou, ook niet zoveel. Mij nou groot gelijk, hoor. Maar goed, Link lekker weg. En dan kwamen toen... die 2 schoppers. Toen kwamen ze Poont en Wakker Nederland. Ja, of dus WNL, dat, noemen ze dat zelf. Dat zijn overigens in principe aparte beslissingen. Dus als Link het groen licht had gekregen, had dat niet betekend dat een van die twee nieuwkomers er niet bij had gekund. Er was natuurlijk was er weer wat meer pas en meter geworden. Ja. Maar dat staat in principe los van elkaar. Ja, er zijn twee nieuwkomers en die moeten nu in die 5 jaar het waarmaken. En er wordt dus ook na 5 jaar gekeken of ze doen, jullie doen en WNL doen wat je hebt voorgenomen. En dan begin ik met mijn eerste vraag. En spijt? Oké. Nou, nee. Ik wat helemaal niet wil zeggen dat ik het allemaal even mooi vind en even succesvol vind. Maar ik kijk bijvoorbeeld regelmatig naar Ponyoes. Ja, want dat is hartstikke leuk. Nou ja, en dat is spraakmakend. En er zitten ook wel eens items bij waarvan je denkt, nou, moet het zo. Hè, maar, ja, heb je bij Nieuwsuur ook wel eens, toch? Dat heb je overal wel eens. Maar er zitten ook dingen bij waar ik echt om moet lachen, eerlijk gezegd. En, of die interessant zijn. Of die. En je ziet ook eerlijk gezegd nu wel dat de Haagse journalistiek, die aanvankelijk een beetje wegdeinsde als Rutger kwam aanlopen, nu toch ook een iets andere houding aanneemt. Nou ja, eerst lieten ze gewoon Rutger in Den Haag zijn werk doen. Want ze dachten, nou, dat wordt toch niks. En nu gaan ze er allemaal bij staan met de microfoon, want hij zal wel eens een nieuwtje kunnen eruit halen. Ja. Dat is een groot verschil. Ja. Dan word je opeens serieus genomen. Ja, dan ga je weer zorgen maken waarschijnlijk, of niet? Nee hoor, dat regelen we vanzelf. Maar wel opvallend dat de PVV een van de eerste slachtoffers was, hè, van Ponyoes. De kreet rechtse omroep viel, maar dat is niet waargemaakt. Nou, dat heb ik vanaf het begin gezegd. Ik heb het gevoel dat WNL noemt zichzelf rechts en probeert dat ook echt wel te zijn. Maar dat sinds kort. Nou ja, ja, precies. Ze hebben de koers weer wat verlegd. Maar dat bij Poont dat het toch meer anti-autoritair is. Ja. Dan per se politiek gekleurd. En dat kan ze tegen elke autoriteit keren. En ja, ik vind eerlijk gezegd dat aspect op zich wel. Dat was 30 jaar geleden, VPRO en VARA waren ook anti-autoritair. Ja, want je maakt er niet echt veel mee in het medialandschap dat je iemand niet kan plaatsen. En ze zijn onreligieus of ze zijn links. Ja. En nou ja, WNL zegt dan maar zijn rechts. En in Poont is gewoon zichzelf. Ja, ik dus denk dat is een vernieuwing. Ja, het is ook met dat rechts en links dat afwachten. Er is natuurlijk een roep geweest om er moet meer. Het is allemaal 3 maal de Volkskrant. Dus we moeten meer diversiteit. Dus we zien aan de ene kant dus dat er geprobeerd wordt om een linkse actualiteitenprogramma te maken bij de VARA en dan een rechtser bij WNL. Ik moet nog even zien dat de kijkers en de luisteraars dat nou uiteindelijk willen. Want de tijden zijn ook anders dan 30 jaar geleden. Dus mensen willen ook juist verrast worden. Hoe vindt Den Haag het? Dat weet ik niet, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Of het zelf? Nou ja, wat ik net zei, ik vind bij die actualiteitenprogramma's het nog wel even, als het al te veel voorspelbaar aan een bepaalde kleur hangt, dan dat zijn we niet meer gewend om zo toegesproken te worden. Dus zeggen ze wel eens tegen u in Den Haag van nog bedankt, Ronald? Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Meenen ze dat? Nee, ik bedoel in kritische zin. Oh, dus in ironie, okay. Ik dacht, wie doet dat dan? Ja, ik ben ironisch. Ja. Wie doet dat dan? Wat een positieve vibe heb je vanavond, zeg. Ja, sorry. Ik ben ook vroeger lid geweest. Hè, ja, vroeger lid geweest, maar gaan we het straks nog even over hebben. Bedankt, Ronald, want Poont kwam net weer langs. En ik stond weer met mijn mond vol tanden. Nou ja, of mensen vinden dingen wel smaakloos. En nogmaals, ik vind dingen ook wel smaakloos. Bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik dan zo gauw ook niet. Maar ik bedoel, ik ga niet zeggen dat alles wat er altijd gebracht wordt, dat ik dat ook altijd mooi vind. Maar er zijn inderdaad mensen, die hoeven niet eens linkse mensen te zijn, denk ik, maar ook rechtse mensen, die vinden dat het allemaal nogal afschuwelijk is. Maar nogmaals, noem eens iemand uit de Tweede Kamer die tegen u zegt van mooi klaar mee. Nou, als mensen tegen mij zeggen, hoeven ze dat niet op de radio terug te horen. Nee, nee, maar bijna niemand luistert vertellen. Oh, nee. Hoeveel 137.000 zijn nee, dat? Ja. Nee. Drie. U zei 3 keer Volkskrant, maar in ieder geval 1 keer heel erg de Telegraaf. Met WNL? Ja. Ja. Nou, ze hebben net ook die formule veranderd. Ja, formule veranderd. Er zijn 2 adjudanten van meneer Paradijs naar binnen gewandeld. Ja. Dat is niet helemaal de bedoeling, toch? Nou ja, ze mogen hun eigen bedoeling voor een groot deel invullen. Ze hebben van tevoren volgens mij... Nee, u heeft toch regels gegeven van ik hou jullie in de gaten? Oh, sorry. Qua kleur mogen ze natuurlijk helemaal zelf weten wat ze doen. Het is wel zo dat er hele strenge regels zijn. Dat je dus niet een financiële of personele of organisatorische banden mag hebben. Bijvoorbeeld met een krant. Ja, en als die er wel zijn? Ja, dan moet het commissariaat van de media dat in de gaten houden. Maar goed, het is toch uw portefeuille niet meer? Wat ziet u gebeuren? Nee, maar het commissariaat van de media gaat best wel door. Dus die houdt dat, neem ik aan, keurig in de gaten. Nee, maar dat was niet de vraag. De vraag was wat u ziet gebeuren op dit moment. Is de Telegraaf nog echt bij Wakker Nederland betrokken of niet? Dat kan ik gewoon niet beoordelen. Nee? Dat kan ik echt niet beoordelen. Okay. Nee, de commissariaat is vrij streng, is mijn ervaring geweest in de afgelopen periode. En die zit er echt bovenop. Dus, en dat is ook van tevoren met ze besproken in die aanmeldfase. Van denk erom, het moet echt onafhankelijk zijn. Dus men weet dat daar. Nou ja, daar moet ze rekening mee houden. Ja, nou ja, ik denk dat ze wel gewaarschuwd zijn. Maar ze hebben dus nu 6 mastodonten uit de kast getrokken. Wat vindt u daarvan? Wel leuk, toch? Ja, dat mogen ze allemaal zelf weten, zolang die maar niet die dubbele rol hebben. Kijkt u naar dat ochtendprogramma of niet? Nee. Ik heb gezegd, kijk, ik zocht het geen tv. Nee. Maar heeft u het wel eens gezien? Ik ben denk ik het gast geweest bij ze. Maar dat was toch in de vorige, geloof ik, opzet. Ja. En toen vond ik het eigenlijk heel prima programma. Maar was het vernieuwend? Ja, maar dat was ook binnen een paar weken. Ik vind het zo moeilijk. Dat was toen werd over Poon natuurlijk ook wel gezegd. Van wat is nou vernieuwend? En dan heb ik ook gezegd, je moet in de woorden van Henk Gemser, die zei tegen schaatsers, je moet een paar rondjes met het ijs in gesprek. En je moet gewoon als programmamaker ook even de rust krijgen om je slag te vinden. Die uitgesproken Vara, heeft u die wel eens gezien? Ja, wel, heb ik wel eens gezien. En? Nou, daar lachen wij namelijk erg om. Daar lachen jullie erg om, ja. Ja. Bedoel, wij zijn ook amateurs, maar we zijn het bewust. Nou, dat weet ik niet. Maar het is meer gekleurd dan het voorheen was. En dat zei ik net al. Ik moet zien dat op de lange termijn kijkers nou zo erg willen weten van we kijken nu naar een actualiteitenprogramma van de VARA of van de KRO. Dat moet blijken. Ik weet het niet. Er is altijd een warme band tussen de PvdA en de VARA. Nou, dat was vroeger. En de vakbond. En de Volkskrant. En de Volkskrant. Is dat niet meer zo? Ja, lees je die krant. De Volkskrant? Nou ja, met de nieuwe hoofdredacteur gaat het een stuk beter. Nee, het is niet automatisch. Ik bedoel, als je die krant leest, om maar eens te noemen, dan is het helder dat er heel verschillende meningen in staan. Er zijn mensen die heel kritisch zijn op de Partij van de Arbeid en mensen die er positiever over zijn. Oké, dus het is niet zo dat u naar de uitgesproken vader zit te kijken en doodsgaan? Nee. Nee. Oh, dat is dan wel handig. Ja, nu goed, wij zijn bij de omroep gekomen met Poont, WNL. Gaan ze bezuinigen? Ja. Ja. Ja. Ja, vrij drastisch ook, hè? Ja, precies. Ja. Dat is lekker. Ja. Nou ja, bij die bezuiniging en ook bij de bezuiniging op cultuur had ik het gevoel, en dan kan ik als financieel woordvoerder ook nog wel een beetje beoordelen, dat er niet meer, want dat werd verdedigd vanuit de argumentatie, iedereen moet bezuinigen, dan moet er daar ook bezuinigd worden. Ja, kaasgraaf. Ja, maar als je dat, dan kom ik op een ander bedrag uit dan wat er nu bezuinigd moet worden. En daar zit denk ik toch meer in dan alleen maar er moet ook bezuinigd worden, maar wel degelijk een soort ideologische. Cadeautje voor de PVV? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat er echt een punt gemaakt wordt van ze moeten het echt voelen. Maar laten we eerlijk zijn, hier is toch ook heel veel te bezuinigen? Nou ja, dat zullen we zien. Ik hoor mensen inderdaad wel eens mopperen over veel vergaderen en veel overhead. Dus dat moet dan minder. Ja, of iets als boer zoekt vrouw. Ja, nou, de commerciële ermee. Wat heeft dat nou te zoeken? Dan komen we in een heel ander discussie. Publiek belang. Over wat voor publieke omroep je wil. Ja. Nou, we willen een BBC, dat roepen we toch al, ik weet niet hoe lang. Nou, dat is maar de vraag. Wat ik in ieder geval belangrijk vond toen ik er als minister voor verantwoordelijk was, heb ik al die jaren ook verdedigd, is dat de publieke omroep een groot bereik heeft. Dus veel mensen vindt en bereikt. En dan een mix aan, hè, die beroemde sandwichformule, van het ene moment is het amusement, maar daarna komt er weer wat anders, waardoor je mensen ook verrast en bindt aan iets waarvan ze misschien niet op voorhand erop afgestemd zouden hebben. En daarvoor is wel nodig dat er veel mensen ook kijken. Dus waar ik niet voor ben, is wat dan heet een aanvullende publieke omroep. Dat je zegt, nou laat alle sport en alle amusement en alle series en alle films allemaal naar de commerciële gaan. En dan gaan we Mexicaans macrameën en dat gaan we dan doen bij de publieke omroep. Ja. En dan kijken 10.000 mensen. Ja, is wel zo, maar toen de voetbal voor die tientallen miljoenen bij de commerciële gaat, had je toch wel een beter gevoel erover dat niet met belastinggeld werd gefinancierd. Nee, maar ik ben voetballiefhebber en ik had er helemaal geen beter gevoel over. Nee, het was niet om aan te zien. Want je werd echt aan de lijn gehouden. Dus ik had echt het gevoel dat wij als kijkers opeens van reclameblok naar reclameblok. Ja. En dat de echte klanten de reclame maken. En we beginnen met de topper Heracles de Graafschap. Ja, en er werd eindeloos. Ik kreeg professor Gullit, die ging nou weer eens 20 minuten lesgeven. Nou, die leeft binnenkort niet meer, dus daar hebben we geen last van. En dan zet je 2 uur te wachten voordat Ajax kwam. En dat vind ik nu weer terug tussen 7 en 8. En heb je tegenwoordig is dat beter, die voorbeschouwing aan de wedstrijd, hoor, trouwens, bij Ajax. Well, I was out on a drive, on a bit of a trip. Looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Lock it down in the house. Dat was Easy Deasy met Stiff Upper Lip. Ja, en echte Janne hadden we niet alleen de woordvoerders van de woordvoerders van de woordvoerders te gast. Ook fractievoorzitters die stonden in de rij om in de nacht hun woordje hier te doen. Zo ook Emiel Roemer van de Socialistische Partij. En ik spreek hem hier aan op een moordpartij op een Israëlisch gezin. Meneer Roemer, ik had het net nog over of Harry van Bommel niet te extreem zou zijn. Ik zei, nou Hamas, dat is een standpunt wat hij verkondigt. Ook de SP zelf verkondigt, dat uit het boekje is. Anja Meulenbelt, de senator SP, Eerste Kamer, die heeft geblogd vandaag over... U heeft gehoord van die moord op dat gezin, ja. Dat Joodse gezin in Israël. Zij zegt, nou, dat is niet alleen de schuld van de dader, maar ook van de Israëlische regering. Zij schuift dus de moord, zelfs op een baby die helemaal uit elkaar gesneden is, in de schoenen van de Israëlische regering. En ik vraag me af, staat dat dan ook in het boekje van de SP? Nou, ik laat er allereerst zeggen dat dit soort dingen natuurlijk altijd door merg en been gaan. Als zo iemand... Wat ze geschreven heeft? Even serieus. Dat, nee, ben ik serieus. Over de moord. Precies. Kijk, dat soort dingen, dan dat gaat je echt door merg en been. Ik weet niet wat daar precies gebeurd is. Ik weet niet wie er uiteindelijk achter gezeten heeft. Ze zoeken een Arabische man, meer weten ze ook niet. Maar in ieder geval, dat gezin dus is uitgemoord. Ik ben zelf dus, ik weet dat te weinig van om daar een oordeel over te vellen. Dan heb ik altijd geleerd dat ik het in ieder geval niet moet doen. Maar Anja Meulenbelt, die doet het wel. Die schuift de moord, de schuld ervan, in de schoenen van de Israëlische staat. Dat is toch wel heel grof. Ik weet dat Anja ook ontzettend veel onderzoek heeft gedaan naar de situatie daar. En ik weet dat zij ook niet zomaar dingen zegt of schrijft. Er is natuurlijk, zeker in die bezette gebieden, heel veel mensen die daar echt onderdrukt worden. Er gebeuren veel te veel dingen die wij denk ik hier nog maar voor de helft weten. Misschien heeft ze wel gelijk, bedoelt u? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik weet het niet. Dat de Israëlische regering mede verantwoordelijk is voor de moord op een baby. Ik weet daar gewoon te weinig van om daar een oordeel over te vellen. Dus dan zou ik eerst moeten weten waar ze dat op baseren. Als een senator iets blogt, is dat dan per definitie een partijstandpunt of niet? Nou, kijk, een blog is vaak ook een persoonlijke mening. Maar ik neem aan dat je dat niet zomaar roept. Dus ik neem aan als ze daar wel iets van bronnen voor heeft. Maar dat weet ik dus niet. U heeft het niet gelezen vandaag? Ik heb het voor jou. Nee, ik had het niet gelezen. Nee. Maar als u zoiets hoort, denkt u dan niet van, dit kan wel ietsje minder? Dat ligt eraan wat er achter zit. Dan zou ik het eerst moeten zien. Ik kan het niet onderschrijven. Nee, als ik er te weinig vanaf weet, maar ik kan het dus ook niet aanvallen. Nee, begrijp ik wel. Maar als een gezin waarvan twee kleine kinderen, waaronder een baby, dood wordt gestoken, en zegt dat is de schuld van de dader en van kabinet Rutte, dan zegt u toch ook van, dit is niet helemaal een gezonde opvatting. Nou, kijk, dat is vrijwel hetzelfde. Daar laat ik een heel ander voorbeeld geven. Want ik kan me er best wel wat bij voorstellen dat er ook heel veel over een overheid dan gezegd wordt. Als jij in een land slavenarbeid toelaat en daar sterven mensen, dan ligt het niet alleen aan de baas die slaven in dienst heeft gehad, dan ligt het ook aan het systeem. En dan ligt het dus ook aan het land en dus ook aan de politiek verantwoordelijk in het land, omdat ze dat systeem toestaan. Ja, maar het systeem van moorden staan ze er niet toe. Nee, precies. Maar er is natuurlijk wel een situatie van... Er is bijvoorbeeld wederom een besluit genomen vandaag om in bezet gebied wederom kolonisten huizen te laten bouwen. Nou, dan weet ik in ieder geval naar mijn mening dat de vrede in het Midden-Oosten en zeker in Israël in de Palestijnse gebieden absoluut niet dichterbij brengt. Zeker, maar de Israëlische regering heeft dus een enorme verantwoordelijkheid genomen met zo'n besluit. En natuurlijk, uiteindelijk, de dader heeft het gedaan en de dader moet daarvoor gepakt worden. En hoe je dat dan formuleert en hoe je regering ook verantwoordelijk maakt voor de situatie zoals die daar bestaat. Ja, als er nu gemoord wordt in Libië, dan schrijf ik dat Gaddafi ook in zijn schoenen. Heeft hij dan zelf die kogels geschoten in Tripoli? Nee, maar hij is daar wel politiek verantwoordelijk voor. Maar dit gaat over moorden op baby's. Ja, dat is natuurlijk nooit goed te praten wat daar gebeurt. Daar ben ik al mee begonnen. U heeft van dit geval niet zoveel kennis omdat u het vandaag niet gelezen heeft. Maar heeft u mevrouw Meulenbelt wel eens eerder op onzin betrapt? Nou, ik weet dat mevrouw Meulenbelt zeer begaan is met het lot van de Palestijnen in bezet gebied onder andere. Misschien iets te of niet? Nou, nee, dat denk ik. Heeft er nog nooit op onzin betrapt? Ik denk dat zij heeft als geen ander daar behoorlijk echt onderzoek naar gedaan en is daar zeer mee begaan. Ja, dit zegt Ronnie Naftaniel ook, hoor. Van het CIDI. Dat hij er heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Dus dat zegt ook niet alles. Maar u heeft mevrouw Meulenbelt nooit betrapt op dat ze een beetje over de top ging. Of een beetje onzin verkondigde. Of bijvoorbeeld een beetje te veel emotioneel betrokken was bij het onderwerp. Nou, dat laatste dat zou misschien wel kunnen. Ja. Maar dan kan ik me ook wel weer heel erg veel bij voorstellen. Maar heeft u daar wel eens over gehad? Ja, natuurlijk hebben wij met elkaar in de partij erover gehad. Ja, natuurlijk. Ja, maar ook met En ook met haar. Ja. Kijk, wij spreken allemaal met de woorden die je zelf ervoor kiest. Dat onderwerp gaat mij zeer na aan het hart. Ook mij gaat het zeer na aan het hart. Want het is een probleem wat zeer moeilijk is. En wat met het huidige beleid in Israël zeker niet makkelijker wordt. Nee, zeker niet. Maar het probleem is dat het hele Midden-Oosten-probleem... en dan vooral Israël en Palestina, of de Palestijnse staat, hoe je wil... altijd maar wordt afgedaan in extremistische stellingen. En mevrouw Meulenbelt is er één van die aan de andere kant van de partij... aan de Gerda Duisenberg-kant staat... en daar hele harde dingen roept. Hè? En die zie je dan ook weer in Israël. Dus dat helpt geen moer. Dus ik begrijp wel dat mevrouw Meulenbelt het beter wil hebben voor de Palestijnen. Maar op deze manier, ja, we graaf je toch alleen maar in. Je denkt toch alleen maar, de mens is gek, dus laat maar lullen. Je neemt haar toch niet meer serieus? Nou, dan mag ik hopen dat iedereen dat wel doet. En dat ze vooral ook lezen... Als je een kindermoord in de schoenen van de Israëlische regering probeert te schuiven... een dag nadat die mensen zijn neergestoken. Ja, dat klinkt toch wel een beetje overstuur, hoor. Ja. Nou, bent u blij, laat ik het zo zeggen... dat haar shift erop zit in de Eerste Kamer? Nou, Anja was... Nee, ik had liever meer mensen in de Eerste Kamer gehad... dan we nu hebben. Nee, dus, begrijp ik wel, maar zij gaat nu weg, toch? Ja, nee, maar ze heeft absoluut heel goed werk gedaan in de Eerste Kamer. Maar bent u blij dat ze weggaat? Nee, u had nog graag gewild dat ze erdoor ging? Ze was niet beschikbaar. Ik bedoel, dan houdt het natuurlijk gewoon op. Maar dat heb ik ook. Maar ik zou maar wel ben ik tevreden heel... over onze Eerste Kamerfractie en dus ook over Anja? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar dan heb je natuurlijk de fractie. Alleen deze mevrouw doet af en toe uitspraken waarvan je denkt... misschien toch best wel lekker dat hij dan, Ja, maar goed, iedere politicus doet bij tijd en wijle stevige uitspraken. Zeker als je iets gewoon op de politieke agenda wil krijgen. Wat heeft u dan bijvoorbeeld op dit niveau op uw palmares staan? Dit soort boude uitspraken? Ja, ik ben persoonlijk niet van de boude uitspraken. Nee, maar u bent wel partijleider. Ja. Ja. Dus ook verantwoordelijk voor de uitspraken van anderen, toch? Oh, zeker. Daarom loop ik er ook niet voor weg. Nee, dat klopt. We hebben het er al een paar minuten over. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar gaat u hier nog even met haar over praten? Of zeg je van, dat mensen straks er weg, dus laat maar hangen. Nee, daar weet ik niet of ik hier nog over ga praten. Kijk, het probleem van het Midden-Oosten, dat gaat mij, zoals ik al zei, vind ik een hele belangrijke. Daar ga ik de komende maanden ook nog heel veel verder op, voor mezelf ook. Op onderzoek uit. Het is een hele lastige. En ik zeg al, toen ik het vandaag of gisteren het besluit van Israël las... wat ze genomen hebben over opnieuw nederzettingen zetten in het bezet gebied... ja, dan weet je al dat dat weer hele felle reacties oproept. Dus ja, daar doen ze ook niet slim aan. Nee, iets wat nog meer felle reacties op gaat leveren... is straks wat een geleuter inbelspel... Dan kun je inbellen met de stelling. En onze stelling is vandaag... het wordt tijd dat Arie Boomsma uit de kast komt. Vindt u dat nou ook? Ik heb geen flauw idee. Weet u wie het is? Ja, ik weet wel wie Arie Boomsma is. Is er eentje? Een echte Jan bedoel jij? Ja, een echte nicht bedoel ik eigenlijk weer. Ja, maar ik heb geen idee. Dat moet hij zelf maar gaan vertellen. Ja, maar als u nou een gokje doet... hierin mag de politicus eventjes zich laten gaan, hoor. Ja, een klein gokje. Ik ben altijd... of het een echte nicht is, ik heb geen flauw idee. Wat denkt u van Gerard Joling? Of dat een echte is of niet? Ja, dat weet ik veel. Oh nee, dan weten we genoeg. Ja. Nee, oké. Okay. Die heeft dus een beetje uitgevonden. Boris van der Ham dan. Ja, die komen er wel duidelijk voor uit. Dus, maar wat is er mis mee? Nee, helemaal niks. Nee, nou dan. Maar daarom vinden we ook van dat Arie nou gewoon een keer moet vertellen... dat hij er trots op is. Want wij zijn trots op hem dan. Ja, nou dan moet hij helemaal zelf weten. Uw voorbeeld was Martin Luther King. Ja. Waarom? Omdat Martin Luther King er in een ongelooflijk moeilijke tijd in slaagde... niet alleen om mensen te mobiliseren voor een menswaardig bestaan... maar vooral ook om mensen zelfrespect weer bij te brengen... en te zorgen dat die mensen denken van... ja, ik doe er echt toe in de samenleving... ongeacht wat de regering of wat de samenleving ervan vindt. En als jij mensen die in zo'n benarde situatie... zoals in Amerika ten tijde van de rassenhaat... de mensen dat kunt geven en het zo op de politieke agenda kunt krijgen... en het voor die mensen opneemt met de hoogste prijs die je maar daarvoor kunt bieden... dan ben je wat mij betreft inderdaad een grote held. En vindt u dat u ook dat in praktijk kan brengen... als de Nederlandse Martin Luther King voor zeg maar, de armen in Nederland? In hoeverre die er zijn? Ik wou dat ik een klein stukje daarvan had, ja. Heeft u een stukje daarvan? Nou ja, in ieder geval dat ik er ten alle tijde alleen maar voor opkom... en dat ik die belangen veel belangrijker vind dan mijn eigen belang. Ja. En u heeft waarschijnlijk ook een droom. Ja, absoluut. Welke? Nou, dat ik straks kan zeggen dat ik ervoor gezorgd heb dat er in ieder geval geen armoede onder kinderen in Nederland meer bestaat, om een voorbeeld te noemen. En is dat een belangrijk toch of niet? Ik vind dat, ja, dat is wel maatgevend voor het land waarin je leeft. Als wij het met elkaar accepteren dat er nog meer dan 350.000 kinderen onder de armoedegrens in Nederland moeten opgroeien. Ik kom zelf uit het onderwijs. Dan denk ik verder hoe die kinderen die eigenlijk zorgen we met elkaar voor dat ze nauwelijks meer een fatsoenlijke toekomst hebben. En we willen straks ook niet dat die in een uitkeringssituatie zitten, of nog erger, dat die het verkeerde pad op gaan. En dat kinderen van jongs af aan de kans krijgen om fatsoenlijk op te voeden, op te groeien, te studeren, kansen te krijgen, zodat ze ook kansen kunnen nemen om voor hun eigen geluk op te komen. Maar dat hebben we nu niet. Het is niet fijn voor die kinderen, alleen het is wel een relatieve armoede. Ik bedoel, als je mondiaal kijkt, dan hebben ze het bijzonder goed. Alles is relatief in Nederland of in de wereld, natuurlijk. Maar als jij in een situatie zit... Het lijkt het net of ze van de honger sterven, maar dat is niet in het geval, toch? Nee, alsjeblieft. Dat is natuurlijk dat bedoel je met relatief, en dat klopt. Maar deze kinderen hebben gewoon beduidend zoveel minder kansen. Als je weet dat een aantal kinderen gewoon een aantal dagen in de week gewoon geen warm eten krijgen, dat is de praktijk in Nederland. Dat die kinderen niet bij verenigingen zitten. Dat je op scholen problemen hebt als de school iets gaat doen met verjaardagsfeestjes en er niet bij kunnen zijn omdat ze geen cadeautje mee kunnen nemen. Dan zet je die kinderen op jonge leeftijd al zo op enorme achterstand. En in zo'n rijk land als Nederland mogen we dat nooit accepteren. En ligt dat niet ook aan de ouders dan? Dat ligt heel vaak niet aan de ouders, nee. Maar niet ook aan de ouders? Dat ouders misschien wel te veel kinderen nemen of te makkelijk kinderen nemen? Of iets te weinig werken? Niet hard willen werken? Nee, dat betekent... Nee, dat is echt groot onzin. Ja? Ja. Ja, hier of daar zal er best iemand zijn die daar verantwoordelijk voor is. En dat is dan verschrikkelijk. Maar, als je in een achterstandswijk geboren wordt, dan ben je voor een dubbeltje geboren. En dan word je nog altijd geen kwartje. Dat is toch gewoon de praktijk, of niet? Nou, behalve als jij inderdaad ervoor gaat zorgen dat kinderen in ieder geval daar nooit zelf het slachtoffer van. Kinderen kiezen daar zelf niet voor. Nee, dus ik vind dat wij... Ja, maar ik vind dat ook ouders vaak niet. Ik bedoel, als jij het heel ver van de arbeidsmarkt afstaat, om bijvoorbeeld psychische problemen of noem maar wat op. En je komt daar niet uit en je krijgt daar ook... Daar ga jij vertellen dat die mensen geen kinderen mogen nemen. Nee, nog even geen kinderen. Eerst even je problemen oplossen. Ja, en als de situatie nu net andersom is. Dat je daarna een probleem hebt gekomen. Dan heb je inderdaad een probleem. Nog één kort onderwerp wil ik behandelen. Wij zijn vervente twitteraars. De meeste echte Janne luisteraars en twitteraars. Iedereen twittert. Behalve? Nou ja, 86 tweets. Ja, ik ben nog niet zo lang geleden begonnen. En... Ik heb in ieder geval één ding voorgenomen. Ik volg niet te veel. Nee, op het begin niet te veel. En alles wat ik doe, dat doe ik zelf. Ik wil het ook allemaal volgen en lezen. Ik probeer het wel wat op te gaan voeren, maar ja. Het is wel lekker dicht bij het volk, hoor. Je hebt snel contact. Zeker. Nou, het meeste contact heb ik natuurlijk door vooral heel veel in het land te zijn. Maar meneer Roemer. En zo weinig mogelijk in Den Haag. Job Cohen, 27.000 followers. Ja. Oké, dan kan je nog zeggen, nog grotere partij dan de SP. Maar Jolande Sap, 28.000 followers. En Emiel Roemer, 89.000. Ja, maar ik ben ook pas net begonnen. Dus het valt nog... Het schiet niet op. Nou, ze komen er elke dag bij. Zullen we even zo'n beetje maar aan het einde van het oproep, gesprek... een oproep doen, ja. Volg mij. Nou, wat is het? Ed? Emiel Roemer. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Aan elkaar. Ja, nou ja, @ Emiel Roemer. Volg Emiel Roemer op Twitter. Dat lijkt me een heel goed plan. Eén ding, je wordt niet lastiggevallen met dag en nacht en een lading berichten. Je timeline wordt niet vervuild met meulenbeltweets, want je krijgt er ongeveer maximaal één per dag. Nou, één in de drie dagen. Nou, één per dag, ik denk dat redelijk gehalen. Nou, dat is een mooie aantal. Meneer Roemer, ik wil u hartelijk danken voor uw komst hier bij Echte Janne. Ik vond het leuk. Nou, maar hartstikke mooi. Ja. Vond u zelf ook een beetje wat aan? Ik vond het hartstikke leuk. Was maar lekker in mijn nest gebleven. Nee hoor, ik vond het hartstikke leuk. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with Sharpies and froth. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady is a tramp. Ja, dat was Frank Sinatra met The Lady is a Tramp. Nou, dat zijn de meeste vrouwen ook. Ja, laten we trouwens iets nieuws doen. Dat betekent dat we het een keer niet iets herhalen, maar ja... Tja, is gewoon eigenlijk een column voor mij. Want alle columnisten die zijn ontslagen, behalve eentje, namelijk de beste. De meeste scholen zijn nog maar net begonnen, maar toch is het al de week van de zittenblijvers. Politici die ondanks hun falen, zonder blikken of blozen, met hun gat op het zogenaamde plusje blijven zitten. Iedereen die de PvdA een koud hart toedraagt, stond deze week op de tafel te dansen. Joppe de Pop kondigde namelijk aan fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten te blijven. Een terugkeer van de partij bij de grote jongens is daarmee uitgesloten. Yeswie Cohen blijft dus zitten waar hij zat. En het land is hem daar dankbaar voor. Een zeer gewaardeerde collega van Cohen, Aleid Wolfsen, blijft ook plakken. Deze prutser van de bovenste plank en burgemeester van Utrecht doet alles verkeerd wat je verkeerd kan doen. Maar ja... Hij moet zijn naar het oosten gehurkte electoraat tevreden stemmen. Dus homo's als minderwaardig volk behandelen hoort daar natuurlijk helemaal bij. Maar de zoveelste blunder werd hem weer eens door zijn linkse vrienden vergeven. Dus Utrecht blijft de slechtste burgervader van het land houden. Zittenblijver nummer uno is natuurlijk onze vriendin van GroenLinks. U weet wel die partij waar een gedeputeerde voor een kolencentrale stemt... en in oorlogsgebied bekeuringen wil gaan leren uitdelen. Mariko Peters kondigde aan dat ze verder gaat als Kamerlid... ondanks haar belangenverstrengeling. Want het gebeurde met een goed links hart. Geen enkel punt dus. Het zal de partij wel onherstelbare schade opleveren. Samenvattend, iedereen die moet gaan, blijft zitten. En het volk blijft onverminderd vertrouwen houden in de politiek. Nou, dat was niet slecht, al zeg ik het zelf. Een andere fractievoorzitter die wij hier in zondagnacht hadden... en die haar zondagnacht zonder enige probleem voor ons willen verkloten... was de enige echte dierenpoes. Laten we even doorgaan met waar we bezig waren. Hier in onze eigen legbatterij, in de Hilversumse Megastal. Partij van de Dieren voor vrouw Marianne Thieme, die is hier. Ja, Marianne, altijd maar over dieren. Ik zou de gestorven worden. Ja, naar natuur en milieu ook nog. Nee, maar het begon met dieren. Zeker. Maar het gaat toch om de mens... Ja, en als je kijkt naar nieuwe politieke partijen die erbij komen... zoals die 50-plus-partij, gaat ook weer over een bepaald type mens. Ja. En daar wilde ik wel wat tegenover stellen, tegenover al die single-issue partijen.